कानों का इंद्र का विशेषण बता रहे, माने सोम का अभी सोम को चाहने वाला जो इंद्र है कानों का शब्द में फिर सुपाम सुलुक से सु की जगह आ हो रहा है। कानुक शब्द था और उससे प्रथमा के एक वचन में सु की जगह आ आदेश हो गया, सुपाम सुलुक सु की जगह आ आदेश हो गया, शब्द बन गया काणु का। तो अर्थ ये हुआ काणु कह इंद्र चाहने वाला, सोम का चाहने वाला, कर्म में षष्ठी हो जाएगी, सोम को चाहने वाला इंद्र काणुकह, सोमस्य काणुका, सोम को चाहने वाला इंद्र, ये सोमस्य कर्म में षष्ठी और काणु का इंद्र हो गया। पहले अर्थ में सोम के जो 30 सर हैं, जो कि अत्यंत प्रकाशमान संबंध षष्ठी है, फिर काणुका का अर्थ क्या लगेगा? कर्म बना रहे हैं अभी है? नहीं, वो तो ठीक हो गया, पर काणु का नहीं अर्थ क्या लगा रहे हैं? जब प्रदीप्त जो सोम के सर हैं, प्रदीप्त सोम के जो प्रदीप्त सर हैं, प्रकाशमान जो सर हैं, उनको पीता है तो काणु का नी सरांसी ऐसा निकलेगा। प्रथम पक्ष में तो कांतकानी, क्रांतकानी, कृतकानी सब लगाएं तो भी समस्या नहीं है। काणुकानी, कांतकानी, क्रांतकारी, निर्मल जो वो हैं, निर्मल सोम के जो सर हैं, प्रदीप्त जो सोम के सर हैं, क्रांतकानी प्राप्त जो सोम के सर हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए क्रांतकानी, क्रमोपाद विक्षेप गत्यर्थ मान करके प्राप्त अर्थ किया है। ये प्रदीप्त पहला अर्थ है, ये 335 पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति में देखिए, प्रदीप्त ये पहला अर्थ है, 335 प्रदीप्त पहला अर्थ, प्राप्त दूसरा अर्थ, निर्मल तीसरा अर्थ। कांतकानी प्रिय और क्रांतकानी पूर्ण रूप से भरे हुए और कृतकानी स्वच्छ किए हुए, वो भी ले सकते। हाँ, तो सोमस्य काणुकानी सरांसी ऐसा अर्थ है, सोम संबंधी जो काणुक सर हैं। दूसरे में कर्म में षष्ठी, सोम के काणुक इंद्र, सोम का चाहने वाला जो इंद्र है, हाँ, सोम का चाहने वाला इंद्र ऐसा अर्थ हो जाएगा जी। कर्म में षष्ठी उसने 63 सरांसी अपिपत। तीसरे अर्थ में काणुका का अर्थ कर दिया, कणे घाता, कणे हता, कणे हता या कणे घाता अर्थ में काणु का शब्द प्रयोग हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा क्रिया विशेषण के रूप में सोमस्य 63 सरांसी, 63 सरांसी, सोमस संबंध षष्ठी होगी, सरांसी के साथ जुड़ रहा है, सोम के जो 63 सर हैं उनको एक ही साथ काणुका अपिबत, अपिबत कथम अपिबत, ये क्रिया विशेषण बन गया गुरु जी, कथम अपिबत, कथम चलती, तीव्रम चलती, मंदम चलती, ऐसे तो कणे हत्यापिबत, माने वो इतना पिया कि जैसे छिक गया, छक गया बोलते हैं, छिक गया बोलते हैं, छक गया, छक गया, छक इन हरियाणा में छिक गया, और वैसे सही तो छक गया है, हरियाणा में छक गया तो भी बोलते हैं, छकना भी तो क्या बोलते हैं, बैठे ना हरियाणा के बताएंगे, छक का अधिक सुना, हाँ छिक गया भाई, छक ज्यादा निकट है ना गुरुजी, चक तृप्त से बना हुआ, चकती, चक गया छ में बदल गया। चिक धातु भी है क्या कोई? गुरु जी हाँ, आप ही मुझे एक संशय, लोग भाषा में कहते हैं थोड़ा सा चक के देखो, इसका मतलब इतने मात्र से ही तृप्त हो रहा हूँ। चख के देखो। अच्छा चख के देखो, वो चखना तो अलग है, अच्छा। ये छकना अलग है। चख के देखो ये बोले तो थोड़ा वो दार्शनिक दृष्टि मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि चखने से ही छक जाओ, इतने से ही। तो ये क्रिया विशेषण हो गया, तो कर्ण हत्य अपिबत पूरा मन भर करके पिया, कर्णे घाता कर्णे हता का खोला अर्थ खोला है और इसी को कांति हता से प्रकट किया है। कणे घाता कणे हता कांति हता तीनों एक ही अर्थ हैं। इसमें जो पूर्व पक्ष, ये तो याज्ञिकों की बात हुई, पूर्व पक्ष अपर पक्ष के आधार पर भी बताया कि त्रिंसद अपर पक्ष सहोरात्रा त्रिंसद पूर्व पक्ष स्थिति नैरुक्ता। नैरुक्ता आचार्य कहते हैं कि 30 अपर पक्ष के अहोरात्र होते हैं और 30 पूर्व पक्ष के अहोरात्र होते हैं। तदिया एता चांद्रमस्य, मैं मूल निरुक्त में देख रहा हूँ, 300 चंद्रमणि के 334 पृष्ठ पर। तदिया एता चांद्रमस्य आगामिन्या आपोर भवन्ति रसमयस्ता अपर पक्षे पिबन्ति। चंद्रमा संबंधी जो आने वाली जो किरणें होती हैं, आगामिन्या आपो भवन्ति रसमया, आप एक अर्थ या रसमय ले लिया, चांद्रमस्या आगामिन्या आपो भवन्ति रसमया, ये जो रश्मियां होती हैं, आती हुई चंद्रमा की रश्मियां आपो भवन्ति रसमया आगामिन्या आपा, यहां पर सब चंद्र किरणों का वाचक ऐसे दिया है 336 पृष्ठ पर अपने चंद्रमणि जी ने। सरस शब्द जलवाची निघंटों में पड़ा है और आगामिन्य आप है, यहाँ पर सब चंद्र किरणों का वाचक है, चंद्रमा की किरणें, शीतल किरणें, तो जल की तरह शीत गुण रखती हैं। तो आगामिन्य आपो भवन्ति रसमया, शीतल जो किरणें होती हैं, ता अपर पक्षे पिबंती, अपर पक्ष में, अपर पक्ष कृष्ण पक्ष में उन किरणों को पीता है, पी जाता है, पी जाने का मतलब अंधेरा हो जाता है। सूर्य की किरणें आती हैं चंद्रमा में, सुषुम्ना नाम की किरण आती हैं, वो चंद्रमा को द्योतित करती हैं, और फिर कृष्ण पक्ष में अपर पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसमें सूर्य उन किरणों को पी जाता है, अर्थात अंधेरा कर देता है। पी गया तो दिखी नहीं। ये आने वाली जो शीतल किरणें बोल रहे थे ना जी, हाँ, तो पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, जो सूर्य से चंद्रमा पर जो शीतल किरणें आ रही हैं आप है रश्मियां, चंद्रमा पर आकर वो शीतल हो जाती हैं, तो इसलिए आप रश्मिया हो गया, सूर्य से आ रही है। चांद्रमस्या आगामिन्या, चांद्रमसी शब्द का बहुवचन में चांद्रमस्या बना दिया, चंद्रमा संबंधी वो सुषुम्न रश्मिया, चांद्रमसी का बहुवचन चांद्रमस्या, चंद्रमा संबंधी जो आने वाली शीतल किरणें उनको अपर पक्ष में पीता है कौन? सूर्य। पिबंती, हाँ, यहाँ पर भी वचन ही डाला हुआ है, वैसे सूर्य के द्वारा पी ली जाती है, या तो ऐसा करें या पिबंती को वही पिबती अर्थ में करें जैसे पहले किया था ना हमने, पीयन्ते। हाँ, रश्मि यह पीयन्ते, रश्मि ही रश्मि को पीती है, आपा से रश्मि भी है, आपा बहुवचन है, रश्मिया पिबंती पी जाती है। नहीं, वो जो सुषुम्न रश्मियां हैं उनको कौन पीता है? सूर्य तो पीता है। अपर पक्ष में जो ता अपर पक्षे पिबंती, उनको अपर पक्ष में पीता है, कृष्ण पक्ष में, गुरु जी, मतलब जो एकेन से लेके कांति हतह तक का विवरण था वो याचिकों के मत में था, जो मूल में एकेन प्रतिधानेन यहाँ से शुरू करके कांति हतह तक जो बोला है गुरु जी वो याचिकों का है, याचिकों जैसा लग रहा है। और फिर वो आगे त्रिंशत उक्थ पात्राणी, ये नई रुक्तों का है आगे सारा अंतिम तक। नहीं, वो भी तो याचिकों का ही है। त्रिंशत उक्थ पात्राणी तत्रेत याचिका वेदयन्ते, त्रिंशत उक्थ पात्राणी माध्यम दिने सवने एक देशिना। लेकिन आचार्य यास कहते हैं त्रिंशत अपर पक्ष सहोरात्रा त्रिंशत पूर्व पक्ष सिति नहीं रुकता। अच्छा, मतलब ये सरांसी उच्चन्ते तक सारा प्रारंभ से लेके सरांसी उच्चन्ते तक याचिकों का मान रहे हैं गुरु जी। और त्रिंशत अपर पक्ष से अहोरात्रा त्रिंशत पूर्व पक्ष से, पूर्व पक्ष और अपर पक्ष त्रिंशत अहोरात्र जो है वो सरांसी है। ये कैसे कह रहे गुरु जी की अपर पक्ष? अपर पक्ष माने कृष्ण पक्ष में 15 जो दिन है उसमें क्योंकि रात भी होती है इसलिए 30 दिन 30 दिन रात अहोरात्र 30 दिन रात पूर्व पक्ष के होते हैं, 30 दिन रात अपर पक्ष के कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो ये बोले ता एता चांद्रमस्य आगामिन्य आपो बनती रश्मयस्ता अपर पक्षे भी बनती, उन रश्मियों को अपर पक्ष में पी जाता है। मतलब ये त्रिंशत से शुरू करके ये अपर पक्षे भी बनती तक नैरुक्तों का है पूरा। आगे भी उन्हीं का है, तथापि निगम भवती इसमें दूसरा एक प्रमाण दे रहे हैं। सूर्य कैसे पी जाता है उन रश्मियों को? कृष्ण पक्ष में वो खाली हो जाता है ना, वो दिखता नहीं है। ये तो आलंकारिक वर्ण है ना, इसके द्वारा ये दिखाया गया है कि सूर्य चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य थोड़ा थोड़ा तो हमेशा ही दिखता है ना, बस अमावस्या को छोड़ के। कृष्ण पक्ष में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। कृष्ण पक्ष को कहाँ दिखता है? कृष्ण पक्ष में चंद्रमा गुरु जी दिखता तो है, घटता हुआ नहीं, वो तो दिखता है, तो बल्कि ज्यादा दिखता है। थोड़ा थोड़ा पीता रहता है और वो खत्म हो जाता है उस दिन जाकर, चंद्रमा ये अमावस्या वाले दिन। इन्होंने ये जो है सोमरस के प्यारे इंद्र ने एक घूंट से, अच्छा ये तो दिखा दिया, एक मंत्र और दिया है इन्होंने। तम पूर्व पक्षे तथापि निगम होती यम अक्षितिम अक्षितया पिबंती, ये मैत्रायणी संहिता का। और गुरुजी फिर हम जब सूर्य वाला अर्थ करते हैं ना, तो ये मंत्र में कैसे घटेगा? अभी सूर्य तो एक या प्रतिधानी नहीं पीता है ना, वो तो रोज थोड़ा थोड़ा पीता है। फिर एक ही बैठक है ना उसकी, बस वो शुरू से लेकर के और 15 दिन की एक बैठक है उसकी, एक ही। और इन्होंने ये भी दिखाया, हाँ जी जी, इसमें ये भी दिखाया कि इसमें ये संदेश दिया है कि सूर्य का अपना, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है। इस मंत्र का आशय है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है, सूर्य शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को निरंतर प्रकाश देता है, निरंतर देता है, और कृष्ण पक्ष में निरंतर, ये एक एक धा प्रतिधा जो, एक या प्रतिधा जो, उसको संगति लगा रहे हैं। 335 पृष्ठ पर बीच में दिया है इन्होंने इस मंत्र का आशय है करके एक अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद। इस मंत्र का आशय चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है, सूर्य शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को निरंतर प्रकाश, निरंतर को अंडरलाइन कर रहा हूं, एक एक एक या प्रतिधा को घटाने के लिए क्रम से प्रकाश देता है निरंतर, और कृष्ण पक्ष में निरंतर 30 दिन तक उस प्रकाश को हरता रहता है। विज्ञान जी, विज्ञान जी जी, तो ये 30 वाले जो सर है वो इसीलिए है 30 दिन के कारण से जी, इस प्याले या सर जो हाँ, बोल रहे हैं। इस प्रतीकात्मक अर्थ होगा कोई है जो याजिक लोग दिखाते हैं, वही 30 संख्या तो उससे जोड़ती भी यहाँ बताइए जी। कहना तो यही चाह रहे हैं कि चंद्रमा पर प्रकाश आता है, वो सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का निज प्रकाश नहीं है। एक विज्ञान दिखा दिया और इसके माध्यम से ये दिखा दिया कि सूर्य और चंद्रमा और ये सारी व्यवस्था का कोई व्यवस्थापक तो पीछे होना ही चाहिए। तो मूलतः यदि हम वहां पहुंच जाएं, मूलतः वहां पहुंच जाएं तो ये ज्यादा इसमें झंझट बीच का खत्म हो जाता है। को लगाना, वाक्य को लगाना उसकी जरूरत ही नहीं है, सार तो निकल ही गया। दो सार निकाल दिए ना, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। विज्ञान हो गया, सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित कर रहा है, एक बड़ा रहस्य उद्घाटित किया जी, और एक परमात्मा तक पहुंचा दिया। तो अब कहां इन यानी इनको छिलकों में रहने की जरूरत है, सार तो आ ही गया है बस। जी मेरे को तो ऐसे अभी तो आजकल जिस स्थिति में मैं हूं, तो ये श्रीमद् भगवद गीता भी हम पढ़ते रहते हैं, तो वहीं ध्यान जाता है कि ये लोग तो बिल्कुल सच्चिदानंद के लिए भक्ति भाव में रहे और बस इनका एक ही संदेश है। ये स्वामी दयानंद जी के भावार्थ पे आप कहा करते थे जी, कि वो और भी कई जने कहते हैं कि शब्द का अर्थ तो वो ठीक है, लेकिन जो भावार्थ देते हैं ना जी, वो भाष्य या पदार्थ के अनुरूप नहीं होता है। जी जी नहीं, अभी वो बुद्धि ठीक होगी। कि पता नहीं मूल में कुछ लिखा है, भाव में कुछ और लिख दिया है, कोई संगति नहीं लगती है। नहीं, अभी तो बिल्कुल अब लग रही। ये भी एक अच्छी स्थिति है। पहले कई लोग आती श्रद्धा तिरेक में, हाँ जो भी कहते ठीक ही कहते हैं, ये भी माना ठीक है। मैं तो संशयालु होकर श्रद्धालु हुआ हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो अंदर अंदर जो है ना बिल्कुल नास्तिक था। प्रकट रूप में व्यवहार जीवन में भी नास्तिक था और इसमें भी नास्तिक था, व्यवहार में भी नास्तिक था, पर मैं इसको खोजता रहा। महापुरुषों की वाणी से अश्रद्धालु कभी नहीं हुआ, सत्संग से अश्रद्धालु नहीं हुआ। उनकी बातें सुनता था तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था, उनके पास बैठना और पुस्तकें पढ़ने में बहुत ही आनंद आता था, पर संशय बहुत ही ज्यादा थे कि ये तो कभी ऐसे ही बना रखा हो, सारा सिस्टम ऐसे ही कर रखा हो खड़ा, कुछ भी नहीं, ये सब ईश्वर आदि कल्पना, केवल कल्पना कर रखी हो, इस तरह से सोचता था। पर मैं दूसरी बात भी मैं आपको बताता ही हूं कि वो सत्संग में और पुस्तकें जो इस तरह की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था उसमें बहुत ही रस आता था, ये दो काम तो बराबर बने रहे। अब उनके अनुसार रंग गए हैं, सुनते सुनते हो सकता है कि मन वैसा तैयार हो गया, बार बार बार बार बार बार सुनते सुनते सुनते सुनते, पर अंदर से जो ये इनके संकेत हैं वो ऐसे पता लग रहा है कि ये तो बिल्कुल वही कह रहे हैं, अंदर जो स्थिति हमारी बनती है उसका संदेश ही दे रहे हैं, ठीक है बिल्कुल प्रमाणित लगता है ये। ओम गुरुजी। पांचवी कक्षा के बच्चे आए थे कल, तो मैं उनको एक बात कही, स्तुति प्रार्थना उपासना को मैं बता रहा था भाई, स्तुति ये है कि दूसरी दो बातें तो उन्होंने अपने आप पकड़ ली। मैंने कहा स्तुति ये है कि जैसे हे परमात्मा तू सर्वसुरित है, परम हितैषी है, सच्चिदानंद है, तो फिर मैंने दूसरा वाक्य बोला हमारे अंदर सद्विवेक संयम संतोष सद्भाव जागृत रहे, तो बोलिए दूसरा वाक्य तो प्रार्थना हुई। और फिर मैंने कहा कि आगे फिर ये बोलने के बाद चुप हो जाओ, शांत हो जाओ कुछ सेकंड के लिए, स्वाध्याय द्योगमासित की व्याख्या ऐसे ही की है उन्होंने स्वामी हरिरामदारण ने, और ये स्वामी जी भी वही कर गए। तो वो मेरे को दोबारा उस स्वामी हरिरामदारण का स्मृति आ गई है जब इनकी बातें सुनी ना, तो उनको भी बता रहा था मैं, तो उसके बाद शांत हो जाओ ये बोल करके, जैसे किसी महान आत्मा के या महागुरु के सामने, महान गुरु के सामने जाकर अपना निवेदन कर देते हैं, ऐसे शांत हो जाते हैं। तो एक बच्चा बोला ये उपासना है ना जी, ये जो अगली चीज है शांत हो जाए, इसी का नाम उपासना है। मनी स्तुति तो उसकी महिमा कहना, फिर दूसरी बात मेरे अंदर सद्भाव जागृत रहे, ये मैं चाहता हूं, विवेक जागृत रहे, ये भी उन्होंने पकड़ ली कि ये तो फिर प्रार्थना हुई। और फिर एक बच्चा बोला ये आप जो कह रहे हो शांत हो जाए ये फिर उपासना होगी ना, तो ये बिल्कुल ये समझ में आ गया कि ये इस तरह से स्वाध्याय योगम आसीत, हम भगवान का महिमा गान करें। और उसके बाद उन्होंने लिखा है योगम आसीत माने चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति में चले जाएं, योग का ही अर्थ किया, योगात स्वाध्याय, चित्तवृत्ति निरोध से फिर स्वाध्याय पर आ जाएं, माने वो जप उसका महिमा गान उसका ईश्वर वो है क्लेश कर्म विपाका से, उसको वो स्वाध्याय कह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाका से रहित है वो परम गुरु है वो सर्वज्ञ है, ये जो तीन सूत्रों का अर्थ है उसको वो स्वाध्याय कह रहे हैं। स्वाध्यायत योगम आसित योगात स्वाध्याय, तो स्वाध्याय योग संपत्या परमात्मा है। हाँ तो हाँ वो तो है ही, स्तुति बता रहा हूँ, स्तुति बता रहा हूँ। तो दो दो अलग अलग व्यक्ति किसी बात को कह देते हैं ना, ज्यादा वो एकदम हमारे को ग्राह्य हो जाती है, अच्छा यही बात उन्होंने भी कही थी। तो पीएलटे वाला भी जी आपने बोला था और झाजी में भी मिल गया। हाँ तो मैंने कहा ना कि देखो कहा तो सही जी कि वही दिखा है, पर फिर बाद में वो नहीं प्रमाणित नहीं हुआ, वो पीएनते फिर हट गया था। नहीं उन्होंने ये कहा ना कि पीबती भी हो सकता है, मैंने कहा वो भी ठीक है, तो दो बातें समझ में आई ना कि पीएनते भी सही हो सकता है पीबती भी ठीक हो सकता है। तो सार निकालने की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहना ही चाहिए कि ये, और सोम भी तो सार ही है, औषधियों का सार और ज्ञान का सार। इस सार निकालने में एक समस्या है कि ये जो भौतिक योग्यताएं हैं उनमें फिर हम उतना ध्यान नहीं देते, भौतिक योग्यताएं जी जो योग्यता की तरफ ध्यान कम हो जाता है। अगर हम यूं सोचते हैं ना कि केवल एक अंतिम चीज को पकड़ लें, जैसे बहुत सारे साधना करने वाले लोग इसीलिए तो नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं कि पढ़ के क्या होगा, जो पढ़ने का सार है वो तो हम पकड़ ही रहे हैं, वो तो जिनकी रुचि होगी वो तो पढ़ेंगे। रुचि की बात नहीं ना गुरु जी, एक तो ये है कि ये आवश्यक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, जैसे स्वामी सत्यपति जी ने जो है ना प्रारंभ से ही मन में डाल दिया कि ये जो है ना पढ़ना चाहिए, इसके पढ़े बिना नहीं होगा, नहीं तो इनको शायद पढ़ते ही नहीं। ऐसे ही प्राय करके महर्षि दयानंद जी ने लिख दिया सत्यार्थ प्रकाश में कि इन इन चीजों को पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ते ही नहीं शायद अभी। सारी दुनिया ऐसी लगती है कि एक एक आदमी आगे चल रहा है, कुछ उसके पीछे चलते जा रहे हैं, बस ये एक समझ में आया, कुछ लोग आगे चल रहे हैं कुछ उनके पीछे चलते जा रहे हैं बस। ये भी एक सार निकला कि भेड़ चाल चल रही है, हम किसी न किसी के पीछे चल रहे हैं और वो भी किसी के पीछे चल रहे हैं जी, तो अपना नहीं है हमारा। नहीं उसमें थोड़ा बुद्धि है, क्योंकि हम सचेतन प्राणी हैं, इसलिए जो बहुत सारे चल रहे होते हैं उनमें से एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, बहुत सारे जा रहे हैं खेमे, बहुत से जा रहे हैं, तो हम अपनी बुद्धि लगा करके हमें जो ज्यादा सही सही आगे चलने वाला लगता है उसके पीछे चल पड़ते हैं। झूठन नहीं कहलाएगी जी, झूठन नहीं कहलाएगी उनकी, नहीं उसमें हमें तृप्ति होती है ना। नहीं तृप्ति तो हो रही है लेकिन है तो झूठन, झूठन से तृप्ति हो रही है। नहीं वो फिर हमारा ही हो जाता है, यदि हमें रस आने लग जाता है तो झूठन झूठन नहीं, फिर हम एक प्रकार से फिर हम उनका पार्ट अदा करने लगते हैं जो आगे जा रहे थे ना, कुछ समय तक तो चलते पीछे पीछे और फिर हम ही दूसरों के अगुवा बन जाते हैं, वो आनंद आने लग जाता है, यानी आगे वाले जिस आनंद में चल रहे होते हैं फिर हमारे को वही चीजें आत्मसात हो जाती हैं, तो हम ही फिर अगुवा बन जाते हैं पीछे वालों के, यदि वैसी स्थिति हो जाती है तो अगले वाले जैसों की, फिर हम पीछे वालों के अगवा हो जाते हैं, पीछे वाले हमारे पीछे चलते चलते कुछ साथ साथ चल पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे हैं, हम अपनी बुद्धि लगाकर इतने एक एक एक एक, एक महापुरुष के पीछे कितना पीछे लगे हुए हैं, कितने सारे ग्रुप बने हुए हैं, ये इन्हीं को प्रामाणिक मान करके पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ये इनको प्रामाणिक मान रहे हैं, ये सामान्य आदमी को भी प्रामाणिक मान लेते हैं जो थोड़ा बुद्धिमान है उनसे, जो जिस जो माने उसके जो अनुयायी हैं उनसे पतली डाली बड़ी डाली से जुड़ी हुई है जी, वो बड़ी वाली फिर उससे बड़ी से जुड़ी हुई है, वो उससे तने से जुड़ी हुई है जी, तो कोई भी हो लेकिन कोई ना कोई डाली किसी न किसी डाली से जुड़ी हुई है, पतली वाली उससे कम वाली जी। नहीं वो झूठन रही नहीं ना, फिर अब जिसने झूठा किया भोजन को उसमें सौ पर का भेद देख रहे थे तब झूठन दिख रही थी, अब सौ पर का भेद हमने मिटा दिया वो अपना ही हो गया जी, तो अपनी झूठन झूठन थोड़ा ना कहलाती है। भी झूठन तो हो ही गई ना, दूसरे के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं तो उसका बताया हुआ झूठा खा रहे हैं ना, पहले तो चलना अपना ही तो हम अपना नहीं खा रहे हैं ना, पहले तो झूठा ही चलता है ना, जब तक हम दूसरों के हमारा अपना नहीं है शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण तक है ना, तब तक तो झूठन है, और जब अनुभव में आ जाता है तब हमारा हो जाता है। थाली वाले झूठन के समान ये झूठन नहीं है ना, शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण में तो ऐसे ही तुलना करके देखोगे तो, जब तक शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण में रहते हैं तब तक तो वैसा ही है बिल्कुल, हम अंधे होकर के एक प्रकार से उसको हमारी बुद्धि अच्छा मान रही है कि ये सही ले जाएगा, ये आदमी धूर पहुंचाएगा, तो हम उसके पीछे हो लेते हैं, फिर हमारे को वो अनुभव आ जाता है तो फिर हम ही अगुवा बन जाते हैं दूसरों के। वो वाला तो हानिकारक नहीं है ना गुरुजी, थाली वाले झूठन का जो उदाहरण दे रहे हैं उस झूठन को हम यदि खाते हैं तो हानि होती है, इसमें भी तो बैक्टीरिया आते हैं पर उसमें अच्छा चांस भी तो है ना गुरुजी, इसमें अच्छा चांस नहीं है इस वाले में। कितने लोग ऐसे ही तो बहुत ही कहाँ कहाँ फंस रहे हैं पता नहीं, पर कितने लोग तर भी तो बनाते हैं ना, वो ऐसे फंस जाते हैं कि बस बिल्कुल निकलना दूबर हो गए, उसमें अच्छा भी देख रहे हैं पर कितने लोग तर भी गए ना गुरुजी इस झूठन से। वो जो सही है ना जो बिल्कुल एकदम से सही, इसीलिए ना सही मार्गदर्शक सही मिल गया तो उसकी झूठी खाने से तो उद्धार हो जाएगा, पर वो जो सही नहीं है तो फिर गड़बड़ी है, तो ये सिद्धांत ठीक नहीं रहा गुरुजी। नहीं वो झूठन वाले में हेतु जो दिया था ये थाली वाला, भोजन वाले में भी घटेगा ना, भोजन वाले में केवल बैक्टीरिया ही थोड़ा ना होते हैं, दूसरी भी तो होती है जिससे लाभ मिलता है बहुत सारा, पौष्टिकता भी तो रहती है जी, तो है खाना तो खाया जाता है ना, खाते ही मनुस्मृति में तो लिखा है नहीं देना चाहिए, सोमयाग में वो पीते हैं जी, उसी प्याले से मूल लगा के पीते हैं, ये जो हाँ जो आजकल खेलते समय एक ही बोतल से सब पीते रहते हैं, वो सब चीजें सारी भारत से ही गई हैं, मूल सारा भारत ही है सारा, फिर सही आदि तो गुरु जी इस सार का क्या सार निकला कि एक के पीछे बहुत बहुत सारे चल रहे हैं, तो इससे फिर क्या आगे क्या समझना चाहिए? हमारे कुछ मार्गदर्शक हमें मिले और उसमें दिमाग तो लगाते ही है, मनुष्य कोई निर्बुद्धि नहीं है ना कि भाई ये मेरे को धुर पहुंचा देगा, पानी तो गंदा आया लेकिन हमने अपना फिल्टर लगा रखा है, आरओ लगा रखा है और उससे छान करके हमने दे दिया, बहुत सारे हैं ना उनमें से, ऐसे तो नहीं कह रहे कि जैसे कि कोई महान पुरुष जैसे हम ही किन्हीं किन्हीं गुरुओं के पास गए उनमें बहुत अच्छे अच्छे भी मिले तो वो उनका पानी गंदा था ऐसा नहीं कह रहे, बहुत सारे समाज में वो चले हुए थे तो उन्हीं को क्यों पकड़ा हमने, दूसरों को क्यों नहीं पकड़ा? हम जिनके पास गए थे वो तो ठीक थे, लेकिन दूसरे लोग जिनके पास जा रहे हैं वो गलत हैं हमारी दृष्टि में। हमारी दृष्टि में जी, तो हमारी दृष्टि में इसलिए नहीं गए वहां, इसलिए वहां पर हम नहीं गए और उन्हीं को पकड़ा हमने और चलते गए उनसे हटे नहीं। कुछ हट जाते हैं तो फिर तो वो धर्मगुरु नहीं बन पाते, वो भी पीछे वाले। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, एक आध बार गए छोड़ दिया, गए छोड़ दिया, तो फिर तो नहीं हो पाता है। पर जो लगे ही रहते हैं कि भाई ये जैसे मेरे को तो खोजना ही है, कुछ शास्त्रों को पकड़ते हैं कि इनको प्रामाणिक मानते हैं, इनको इनको इनको इनको गुरुओं को शास्त्रों को, तो ऐसे करते करते बस ये पुस्तकें और शास्त्र जो हैं वो तो हमारे को अंततः हमें आत्म परिचय तक पहुंचाने के लिए, ऐसा समझ में आया। पूरा अंदर जाकर के और हमारे संशय मिट जाएं और हमको ठीक महसूस होने लगे कि ये ठीक है व्यवस्था, बिल्कुल निर्भ्रांत करने के लिए है ये सारे। तो साधक लोग यही बोलते हैं ना कि आप इतनी सारी पुस्तकें पढ़ के इतने दशक लगा के वहां पहुंचे, हम अभी को ही लग रहा है कि तो अंततः परमात्मा ही है, उसका ध्यान कर रहे हैं। आपको पहुंच तो वहीं रहे हो, वो तो यहीं पहुंच नहीं। फिर मैं तो ऐसे ही बोलता हूं कि अच्छा है यदि आप पहुंच गए तो आप बढ़िया बात है, अच्छी बात है, पर मैं तो नहीं पहुंच पा रहा था तो इन्हीं ने मदद की है, इसलिए कृतज्ञता है इनके प्रति। मतलब सबके लिए अनिवार्य नहीं हुए फिर ये शास्त्र, ये निकल के आएगा जी। नहीं ऐसा भी तो मान सकते हैं ना गुरुजी कि उसने पीछे मेहनत की है, उसके जो संस्कार जागृत हुए हैं पीछे हमने नहीं किए, जो अब हमको अब करना पड़ा उन्होंने पहले कर लिया। खोजबीन जो अन्वेषण है वो पहले कर लिया और वो हमने हमारे को अब करना पड़ा, बस इतनी बात है। किसी का मन यदि शांत है, अंदर आत्मा तक पहुंच गया और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, अकाम हो गया, तो वो ऐसे नहीं होता है, वो तो मेहनत करने से ही होता है। वो बहुत अंतर्मुख रहा है, बहुत ही बाहर से हटा है, ऐसे साधारण तरीके से हो नहीं सकता है ऐसे। केवल बिना शास्त्रों को पढ़े दूसरे उपाय तो अपनाए उसने, मान लीजिए तपस्या की, एकांत सेवन किया, लेकिन इनको पढ़े बिना जी। इनको पढ़ने का अर्थ है शब्द का विश्लेषण, अन्वेषण शब्द के माध्यम से। वो शब्द के माध्यम से नहीं गया, वो शब्द तो कम से कम शब्द तो सुनने ही पड़ते हैं, चाहे वो ज्यादा नहीं। तो ठीक है, वो उपदेश गुरु से सुना करा थोड़ा बहुत जी, उतने से ही काम चला लिया। उनकी उनकी जो मानसिक संरचना उस तरह की थी कि वो खोज में लग गए, जो थोड़े शब्द सुने कि सच्चिदानंद हमारे अंदर है, वृत्तियों से पार जाने के बाद उसके दर्शन होते हैं, इतने शब्द जो सुने कि सच्चिदानंद हमारे अंदर है, वृत्तियों से पार जाने पर उसकी अनुभूति होती है, ये जो थोड़े से शब्द सुने इस पर चिपक गया और वो खोज करनी शुरू कर दी। और जो संशयालु होते हैं वो दूसरे संशय आते रहते हैं, उन संशय को हटाने के लिए ही ये सारे बार बार हमें वो शास्त्र और गुरु हमको समझाते हैं कि देखो ये तो ऐसा ही है, अब देखो विचार करके देखो। तो हजारों तरीके से शास्त्र को और गुरुजनों की वाणी को जब हम सुनते हैं तो फिर मन स्थिर हो जाता है कि ये तो अविश्वास इसमें करेंगे तो मारे जाएंगे, अपने मन मोजी ढंग से चलेंगे तो मारे जाएंगे। पर गुरुजी महर्षि दयानंद जी ने लिखा है ये सब पढ़ना चाहिए, तो अच्छा फिर नहीं पढ़े तो फिर वो एक एक गुरुजी वो जो आप कह रहे हैं वो तो एक दो व्यक्ति के लिए हो सकता है संसार में, मतलब कोई दो चार व्यक्ति ऐसे हों जिनको ना पढ़े तो भी चलेगा, बाकी तो नहीं। मैं भी उसी पक्ष का हूँ, आप जिस बात को कह रहे हैं उसी पक्ष का हूँ। सामान्य आदमी जिसका मन बहुत ही रजोगुण तमोगुण से युक्त है तो उसको तो ये सिखाना ही पड़ता है। ये कोई व्यक्ति उसका उदाहरण लेकर के, रमण महर्षि जैसा उदाहरण लेकर अपने आप को यूं कह, मैं तुम्हें रमण महर्षि की तरह साधना करूंगा, हो जाती है तो अच्छी बात है, पर कर नहीं पाते ना। नहीं कुछ तो किया ही है उन्होंने, जैसे कि आत्मा के बारे में जैसे मैं आत्मा हूं और वो विश्लेषण किया है, कुछ गाथाएं खूब पढ़ी हैं उन दिनों में, कहा कि मैं फिर गाथाएं पढ़ने लगा, वो जो दक्षिणामूर्ति का चरित्र पढ़ने लगा और क्या क्या, थोड़ा सा जो एक समय था बीच का घर से भागने से पहले, जब उनको एकदम मृत्यु का आभास हुआ कि मृत्यु हो गई, तेरे को जला रहे हैं, पर कोई ना कोई अंदर साक्षी बना हुआ है, स्वप्न में उनको जो आया था, तो वो सारा जो है उसके बाद वो मंदिर के सामने बैठे रहते, मूर्तियों के सामने ऐसे बैठे रहते घंटों, और आंखों में पानी गिरने लगता, और ये सारा जो क्या था वो, कुछ तो हुआ ही है। जो ऊपर वाली कुटिया है पहाड़ी पे, वो उसमें रहे थे वो? वास्तव में पहाड़ी पर जो कुटिया है उसमें वर्षों रहे, उसके नीचे एक और नीचे एक वहां से दिखती है एक नीचे कुटिया तिरुवन्नमलई। नहीं, एक तो नीचे आश्रम है, आश्रम से जाकर के पहाड़ी पर जाते हैं, वो गुफा है। हाँ, उस गुफा के बाद नीचे वहां से खड़े होकर के देखते हैं तो नीचे एक बताते हैं कि वहां रहे, दो जगह रहे वहां, ये तीसरी स्थान है। गुफा तो बाद में रहे, ऊपर जो रहे वो बाद में रहे, ये जो जहां आश्रम है ना ये तो तीसरा स्थान, ये तीसरा हो गया। इससे पहले दूसरा जहां माता साथ रहती थी जी, वो पहाड़ी के ऊपर जो है गुफा में रहे, वो वहां भी गुफा है, एक नीचे गुफा है, सबसे पहले रहे थे वो, एक नीचे भागने पे वो नीचे रहे थे। हाँ, नीचे अच्छा, गुफा है, वहां नहीं जा, वहां जाना नहीं होता। हाँ, जाते नहीं, कम से मैं गया था तो मेरे को बोले वहां एक गुफा है, वहां से दिखाया कि वहां पर नीचे एक गुफा है, मैंने शहर की तलहटी में थोड़ा ऊपर आकर के। तो यदि कोई हो जाता है इतने कम शब्दों से किसी को हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर होता नहीं ना। हमारे को सत्संग का बहुत ही ज्यादा रंग था, बहुत ही ज्यादा सुनना चाहते थे, फिर भी ये संशय तो नहीं मिट रहे थे। और फिर अलग अलग होती ना, जवान उम्र में कोई व्यायाम करने में लगा हुआ है, कोई और कोई सेवा करने में, कोई काम करने में लगा हुआ है, अलग अलग हमारे वो होती है ना रुचियां, इतनी तीव्र खोज नहीं होती है ना कि सारा हम कुछ प्रचार की वो वेग होता है, किसी को कुछ और सेवा करने का वेग होता है, अलग अलग ढंग के है ना। तो एक तो पूरा निश्चय हो जाए कि ये जो कह रहे हैं शास्त्रकार, ये इससे इधर उधर नहीं, कर्म फल ऐसा ही, कर्म फल की थ्योरी जो है वो समझ में आए कि ये कैसे कैसे होता है, इसको खोज करने के बाद मेरे को तो संतुष्टि हुई है। ऐसे माना नहीं कि ये कर्म का फल कैसे मिलता है, देखा ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, और उसको अन्वेषण करते करते ये सुनिश्चय हुआ कि कर्मों का फल तो मिलता है, और हम इसके बाद भी जो हम बना लेंगे वो आगे चलेगा, इस जीवन के छोड़ने के बाद फिर वो आगे चलता रहेगा। तो खोज करना चाहिए, संशय है तो भागना नहीं चाहिए, खोज करना चाहिए। हाँ, तो संशय तो है ही सबको, जब तक आत्म तत्व पूरा साक्षात्कार नहीं हो जाएगा ना तब तक संशय रहेंगे, तो संशय होने से छोड़ देते हैं हम, संशय होने से छोड़ना नहीं चाहिए, पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आप क्या कहते? मैं पूछ रहा था कि आपको जो पहले संशय होता था तो उसमें ये होता था क्या कि ये सारा सिस्टम अपने आप बन गया, ये सारा कार्य अपने आप हो गया? हम ऐसे ही होता था कि ऐसे ही हो, ये तो ऐसे ही हो गया, इसमें कैसे इतना बड़ा अरबों अरबों मनुष्यों का और सारी सृष्टि का कर्म फल ऐसे कैसे हो जाएगा कि एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मैंने जो कर्म किए हैं वैसा फल मिलेगा, और कैसी व्यवस्था होगी? ये बहुत बड़ा एक वो है ना सिस्टम, कितना जबरदस्त, ऐसे कैसे हो जाएगा कि जैसे हम करेंगे वैसे ही फल मिल जाएगा? कोई ऐसे हो कैसे जाएगा ये? फिर जब वैसे संशय होता था तो फिर आप क्या करते थे? फिर संशय में जीते थे, पर दूसरा पक्ष में बताया ना कि मेरे को खोज तो कर ही रहा था, बराबर खोज कर रहा था, और दो चीजें मैं नहीं छोड़ पाया कभी भी जीवन में, एक तो महापुरुषों का संग, एक शास्त्रों का संग। संशय तो केवल असंशय करने चाहिए इसलिए नहीं, मैं तो था बस करना, ये थोड़ी कि मैंने ये सोच करके कि भाई संशय करना चाहिए इसलिए मैं संशय कर रहा हूँ। संशय था, अपनी स्थिति बता रहा हूँ। पर दो चीजें बहुत ही ज्यादा मेरे साथ मेरी मदद की, जिसको हम शास्त्र कहते हैं और गुरुजन कहते हैं, इन इन इनसे अलग नहीं हट पाया कैसी भी परिस्थिति में। जैसे महापुरुषों के पास जाता तो एकदम ठंडा हो जाता और एकदम आंखों में आंसू आने लगते और बड़ा अच्छा लगता उनकी बातें सुन करके, और शास्त्रों को पढ़ता तो सब कुछ भूल जाता। और ये एक समस्या थी, बार बार मैं कहता लोग महापुरुषों के पास जाकर कि जब पुस्तक पढ़ते हैं तब तो अच्छा रहता है, पर पुस्तकें छोड़ते ही फिर वैसे ही हो जाते हैं, पुस्तकें छोड़ते ही फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो उसने सबकी अलग अलग स्थिति है ना। अभी ये समझ में आया कि सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। बहुत सारी चीजें मुझे तो सुन सुन करके और देख देख करके ही आया। मैं भी बहुत आग्रही रहा हूँ, मैं तो बताता हूँ कि जो मेरे को समझ में आया फिर उसको पीछे पड़ जाता था, दूसरों को भी ये भी ऐसे ही करे है? कोई अच्छी चीज लगती ना, पर अभी समझ में आ रही है कि ऐसे नहीं होता है, सब अपने ढंग से उन्नति की तरफ चल रहे हैं, अच्छा तो बनना ही चाहते हैं सभी, पर ऐसे थोड़ी कि तेरे को कोई अच्छी चीज आ गई तो सबको अच्छी लगेगी। ऐसे एक एक चीज जब देखते हैं तो यदि हमारी जिज्ञासा है और हम अच्छा से चीजों को सबको देखना समझना चाहते हैं तो सब समाधान होता है। मैं तो अपना उदाहरण ऐसे ही लोगों के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं जो संशयालु हैं, संशयालु रहे हैं, और फिर कैसे उनको विश्वास हुआ, कैसे उनको अशांति से शांति में गए, संशय से असंशय में गए, और माने उलझन से कैसे सुलझे हैं। ऐसे लोगों में किसी ने मेरे कोई मेरे को पूछता है कि महर्षि दयानंद और शंकराचार्य जैसा उदाहरण हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा उदाहरण दो कि जो पहले तो उलझन में था और फिर सुलझ गया। तो मैं फिर श्री अरविंद का तो देता ही हूँ, श्री अरविंद तो ऐसे ही थे, पर फिर मैं अपना भी देता हूँ कि मैं भी ऐसा ही हूँ, उलझ करके सुलझाऊ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, आप की बात से दो बातें सुने, एक बात हाँ कि एक ये बहुत ही मेरे जैसी प्रकृति का है। हाँ है? मेरी जैसी प्रकृति का रहा, जैसा मैं प्रकृति थी मेरी वैसी प्रकृति का मैं जानता हूँ इसका मन। हाँ एक तो गुरुजी की जो जिनको संशय और फिर अगर वो पीछे पड़ गए, उन्होंने संशय मिटा लिया तो वो भी पार लग जाएंगे। और एक जिन्हें पूरा पूरा विश्वास है, मान के चलते हैं कि हाँ ये तो है, तो वो भी पार लग जाएंगे। बिल्कुल। एक गुरुजी जो संशय भी नहीं करते, उन्होंने मान लिया है कि हाँ इतने लोग कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, तो संशय उन्हें नहीं है, लेकिन मानते भी नहीं है पूरी तरह, मानते भी नहीं, संशय भी नहीं, संशय भी नहीं है, नहीं तो वो तो दुख को तो मानना पड़ता है ना। दुख जो है, दुख आदमी को सिखाता है, दुख को तो अनुभव करना ही पड़ेगा ना, संवेदनशील होना पड़ेगा, दुख तो सिखाएगा, दुख बहुत अच्छी चीज है। दुख में ये मान लें कि ये तो जीवन में थोड़े बहुत दुख सुख आते रहते हैं, इनमें फिर सुख नहीं, वो हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति है कि वो दुख को अनुभव, दुख तो बहुत बुरी चीज है ना। मैं एक बार कह रहा हूँ अच्छी चीज है, बहुत बुरी चीज है, इस अर्थ में बोल रहा हूँ कि दुख बहुत भयानक है, बहुत कष्टदायक है, बहुत ही ज्यादा हमारे को सब कुछ हिला देता है, लेकिन वो दुख ही हमको प्रेरक बनता है ना कि इससे कोई मुक्ति का रास्ता भी है या बस ऐसे ही जीना पड़ेगा ही। तो ये महापुरुष ये कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहां दुख नहीं है, तो ये भी हमारी तरह रहे तो हैं, पर ये अब ऐसे बोल रहे हैं कि दुख नहीं है। कोई रास्ता है इसका, तो रास्ता यही है जो अभी आप कह रहे हो कि विश्वास करना और खोजना, और आखिर वृत्तियों से परे एक जो शांत हमारे अंदर एक सत्ता है उसका स्पर्श तो होना ही चाहिए। उसका स्पर्श हुए बिना फिर ये केवल पुस्तकें पढ़ने से हमारा कल्याण नहीं होगा। आखिरी में यही बात है, पुस्तकें पढ़ें और अंदर अनुभव भी करें आंशिक रूप से ही सही, 5 क्षण 10 क्षण 15 क्षण 20 क्षण के लिए ही सही। फिर इसमें गुरुजी इस तरह से आप कहना चाहते हैं कि जिन्होंने एक तो संशय भी नहीं और मान भी पूरी तरह नहीं, फिर उन्हें मतलब दुख आएगा तो उसको अनुभव करें जी, मतलब जो चीजों को जाना है उन्हें उसी का अनुभव करें, उन्हीं पे चिंतन करें। तो दुख तो जानते ही हम, दुख तो हमारे को मिलते ही हैं जीवन के, कोई हमें हमारा अपमान करता है, कोई हमारे को बुरा कहता है, ये कम दुख थोड़ी है। कभी हमारी इंद्रियां असंयमित होती हैं, कोई हमारे हम चाहते नहीं है वहां भी हमारा मन इंद्रियां खींच करके हमें ले जाती हैं, तो ये साधारण दुख थोड़ी है। हम ऐसी स्थिति में चाहते हैं जीना चाहते हैं कि बिल्कुल ना तो हमारी इंद्रियां हमें तंग करें, ना किसी व्यक्ति से हमें परेशानी मिले, ऐसी स्थिति में हम जीना चाहते हैं। बाहर से भी बाधा ना आए, हमारे से भी बाधा ना हो, ऐसी जीवन जीना चाहते हैं। तो दुख यदि अनुभव होगा तो दुख से पार जाने के लिए भी हमें इच्छा होगी, फिर तो दुख में कोई जीना थोड़ी चाहता है, दुख में कैसे जीना चाहेंगे। दुख अनुभव होगा तो फिर हमें उपाय खोजना ही पड़ेगा। तो प्रकृतम अनुसराम यथा देवा अंशुम आप्यायंती, एक मंत्र दिया, यम अक्षितिम अक्षितया पिबंती तेन चेन्द्रो वरुणो बृहस्पति आप्यायंतु भुवनस्य गोपा। जैसे देव, देव का अर्थ है यहां पर सुषुम्न का जो शुक्ल पक्ष में भेजकर चंद्रमा जैसे इनको देवा यथा अंशुम आप्यायंती, चंद्रमा को जैसे बढ़ाते हैं, अंशु कर चंद्रमा, यम अक्षितिम अक्षितया पिबंती, चंद्र में गई हुई जिस सुषुम्न नामक सूर्य किरण को अक्षितया पिबंती, कृष्ण पक्ष में उन सूर्य किरणें पी लेती हैं। वो पिबंती को सूर्य सूर्य किरणें ऐसा बहुवचन में मान रहे हैं यहां ऊपर। तो फिर वो इंद्र पीता है, तो इंद्र की क्या है बहुवचनांत, यहां तो नीचे तो सूर्य किरणें करके हम बहुवचन कर सकते हैं, सूर्य के साथ जुड़ी हुई किरणें को यहां पर बहुवचनांत रूप में देख रहे हैं। सूर्य किरणें उसको पी जाती हैं, जो सुषुम्न नाम की जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा में जो किरणें आती हैं उनको सूर्य किरणें पी जाती हैं। सूर्य की किरणें ही हैं, उसको ही विभाजन करके दो तरह से देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें सूर्य जो चंद्रमा में गई उनको पी जाती है। ये तो आलंकारिक वर्णन है, बस इस तरह से कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें चंद्रमा में जाने वाली किरणों को पी रही हैं। तेन इंद्रा वरुणा बृहस्पति भुवनस्य गोपा, उसी तरह वायु जल, वरुण मानी जल और बृहस्पति सूर्य, ये सब भुवनस्य गोपा सबके रक्षक, आप्यायंतु मनुष्यों को बढ़ाएं, क्षीण मनुष्यों को बढ़ाएं। तेन से इंद्रो वरुणो बृहस्पति आप्यायंतु भुवनस्य गोपा, सबके रक्षक ये क्षीण मनुष्यों को बढ़ाएं। अध्रिग ऊपर आ गए हम गुरुजी। हाँ। ऊपर भी तो इंद्र का अर्थ हम जब सूर्य लेते हैं तभी ये बात घटती है कि चंद्रमा की किरणों को पी लेते हैं, तो वहां पर भी तो हम घटा सकते हैं, इंद्र संबंधी यानी सूर्य संबंधी जो किरणें हैं वो चंद्रमा में आने वाली किरणों को पी जाती हैं। ये तो सही हो गया, ये जो आप बोल रहे हो सूर्य मान करके इंद्र का सूर्य और ये पिबंती हो गया ना। अच्छा। पर जो यज्ञ में इंद्र आता है ना, वो इंद्र 100 इनके पात्रों को पीता है, तो वहां इंद्र का इंद्र के साथ जुड़ी हुई कोई बहुवचनांत अर्थ करना पड़ेगा। इंद्र को यदि एक मान रहे हैं हम तो पिबंती को पिबती अर्थ में लेना पड़ेगा या फिर इंद्रेण पीयंते, इंद्र के द्वारा ये पी ली जाती हैं। इंद्र का जो अर्थ है वो या तो हम करें इंद्र की शक्तियां उन सोम के सरों को पी जाती हैं, इंद्र की विविध शक्तियां सोम सरों को पी जाती हैं। गुरुजी आधारार्थ में भी तो बहुवचन होता है, वो यहाँ नहीं घटा सकते क्या? वो भी इंद्र को बहुवचन में पढ़ना पड़ेगा कि वो है ना इंद्र जो है सैकड़ों क्रतुओं में आहूत हुआ इंद्र एक साथ उपस्थित हो जाता है, महाभाष्य में आता है ना, इंद्र जो है सैकड़ों क्रतुओं में उपस्थित हुआ एक ही साथ पहुंच जाता है, उपस्थित हो जाता है एक ही बार में। हैं? ये तो पूरा आध्यात्मिक अर्थ है इसका। इंद्र जो है सैकड़ों क्रतुओं में उपस्थित हो जाता है, एक परमात्मा ही ऐसा हो सकता है, एक ही परमात्मा सैकड़ों जगह जो क्रतु चल रहे हैं उनमें उपस्थित हो जाता है। अध्रिगुर मंत्रो भवति गवि अधिकृतत्वात्। अध्रिगु का एक अर्थ तो मंत्र है, वेदवाणी में अधिकृत है, गवि का अर्थ है वेदवाणी। अपि वा प्रशासनम एव अभिप्रेतम स्यात् तत्शब्दवत्वात्। या जो मंत्र भूमि या गाय के विषय में पाए जाते हैं उन्हें भी अध्रिगु कह सकते हैं। अपि वा प्रशासनम एव अभिप्रेतम स्यात् तत्शब्दवत्वात्। प्रशासन माने प्रशासक, किसी बड़े राजा का जो प्रशासन है वही अध्रिगु किसी द्वारा कहा जा रहा है। तत्शब्दवत्वात् माने उस शब्द वाला होने से। प्रशासन किस शब्द वाला होने से? हाँ जी, प्रशासनम एव अभिप्रेतम से। देखो दो तीन चार अर्थ दे रहे हैं इसका। एक तो अध्रिगु का मंत्र अर्थ दे रहे हैं, गवि अधिकृतत्वात् एक हेतु हो गया, अध्रिगु मंत्रो भवति गवि अधिकृतत्वात्, अपि वा प्रशासनम एव अभिप्रेतम से, दो अर्थ। तत्शब्दवत्वात् हेतु दे दिया, वहां गवि अधिकृतत्वात् था जब मंत्र हुआ, और प्रशासन अर्थ हुआ तो शब्दवत्वात हेतु दे रहे हैं। अध्रिगु माने मंत्र, सामान्य कोई भी मंत्र हो सकता है क्योंकि वो सब वेदवाणी में अधिकृत है। हाँ। वेदवाणी रूप है। और दूसरा कर दिया अध्रिगु माने विशेष मंत्र होंगे जो केवल गायें या भूमि के बारे में आ रहे। अभी मैं ये कह रहा हूँ अपीवा प्रशासनम एव अभिप्रेतम स्यात्। जी आप तो आगे चले गए गुरुजी, मैं प्रथम पंक्ति के बारे में ही जो वेद मंत्र, ये वेदवाणी में अधिकृत अथवा जो मंत्र भूमि या गाय के विषय में पाए जाते हैं उनको भी अध्रिगु, दो विभाग कर दिए इन्होंने जी। पर दो विभाग में भी क नाम से एक ही लिखा है जी। वेद मंत्र ये वेदवाणी में अधिकृत है, ये सामान्य कथन हो गया। इसमें या तो सारे मंत्र आ जाएंगे ना गुरुजी, इतना हाँ, बोलेंगे तो सारे मंत्र। और जो मंत्र भूमि या गाय के विषय में पाए जाएंगे उनको अध्रिगु कहेंगे, ये चंद्रमणि जी ने लिखा है। अध्रिगु वो मंत्र होगा जो भूमि और गाय के विषय में कहा जा रहा है। मंत्र में है तो क्या देंगे? मंत्र होता है किस कारण से विरुक्तकारी? संगीता में अधिकृत हैं जो भी कवि अधिकृत, इसलिए अध्रिगु मंत्र। इसी को चंद्रमणि जी ने ये कहा, जो मंत्र भूमि और गाय के विषय में पाए जाए उसको भी अध्रिगु कहेंगे, कवि अधिकृता अध्रिगु, ठीक है। और तीसरा प्रशासन, अध्रिगु प्रशासन कार्य अभिप्रेत है, अध्रिगु का अर्थ है शासक राजा, कवि अधिकृता अधिग्रह भूमि का जो मालिक, ये हो गया। तत्शब्दवत्वात् का अर्थ है गो शब्द अधिक शब्दवत्वात्, और गो का अर्थ भूमि होता है। स्पष्ट हुआ, तत्शब्दवत्वात् उस शब्द वाला होने से, अर्थात गो शब्द वाला होने से, गो का मालिक होने से उसको उस शब्द वाला, गो शब्द वाला, तो गाय पर जिसका अधिकार है, गाय पर जिसका अधिकार है, भूमि पर जिसका अधिकार, भूमि पर जिसका अधिकार है, अधिका मत जी। हाँ जी बोलिए जी। गो शब्द वाला होने से माने गुरु जी उसके लिए गाय वाला ऐसा प्रयोग किया जाता है, भूमि वाला, इसलिए उसको अधि, वही तत्शब्दवत्वात् वो गो शब्द वाला है ना, अधिगु शब्द, गो शब्द इसमें भी आ रहा है ना, इसलिए उसको राजा को कहते हैं, अधिगु राजा, अधिकार था ऊपर गाय के ऊपर, मालिक के रूप में प्रशासन हो गया, प्रशासन मतलब के, तो स्वामित्व के रूप में स्वामित्व हो गया। तीसरा और चलो, अग्निरपि अधिगु उच्यते, अच्छा इसको पढ़ लेते बीच में, अधिगो समिध्वम सुशमी समिध्वम समिध्वम, अधिगो एक मंत्र है कहीं का, हे अद्रिगो समिध्वम शांत हो जाओ, सुशमी समिध्वम शांत हो जाओ, राजा के लिए ये अद्रिगो सुशमी शांति स्थापित करने वाले, समिध्वम शांति करो, अद्रिगो समिध्वम, हे अद्रिगो समिध्वम बार बार शांति स्थापित करो, उसकी अद्रिगो संबोधन एक वचन में, ये समिध्वम बहुवचन में है, मध्यम पुरुष बहुवचन, अद्रिगो समिध्वम, हे अद्रिगो आप अपनी सारी शक्तियों के साथ, तुम अपनी सब शक्तियों के साथ शांति स्थापित करो, तुम सभी, राजा को अद्रिगो कहा समिध्वम शांति स्थापित करो, बहुवचन में कहा जा रहा है, मध्यम पुरुष बहुवचन, सुशमी समिध्वम समिध्वम अद्रिगो, तीन वाक्य बोले अद्रिगो समिध्वम सुशमी समिध्वम, अल्पविराम लगा सकते हो, अद्रिगो समिध्वम सुशमी समिध्वम, यहाँ भी अल्पविराम, समिध्वम यूयम, यूयम का अध्याय कर लेंगे, हाँ यूयम का अध्याय कर लेंगे, हे अद्रिगो यूयम समिध्वम, यूयम से फिर वो राजा और राज शक्तियां, हे राम तुम आदरात, हे राम तुम सब, और तुम सब, तुम और तुम्हारे साथ जो भी है, वो साथ वालों को भी जोड़ दें, आदरार्थ बहुवचन लेते हुए, तुम आदरार्थ कैसे होगा, तो? आदरार्थ लेने पर भी संबोधन में कम से कम वो होना चाहिए, नहीं संबोधन में तो नाम आ गया, हे राम तुम बैठो, नहीं वो मैं आज जी ऐसे कह रहा हूँ कि हे अद्रिगो तुम शांति स्थापित करो, राजा को संदेश दे रहे हैं, तुम सब मानी तुम अपनी सारी सैन्यगण के साथ जी। तुम अपनी सारी शक्ति के साथ जी। तो बहुवचन में कह दिया। आगे देखिए एक तीसरा अर्थ आप कह रहे, तीसरा अर्थ नहीं आया, अग्निरपि अद्रिगु उच्यते, अग्नि को भी अद्रिगु कहते हैं, और इंद्रोपि अद्रिगु उच्यते, चार अर्थ दे दिए हैं, हाँ मैंने कहा ना समिध्वम पर अल्पविराम लगा लो, सुशमी समिध्वम अल्पविराम समिध्वम अद्रिगो, सुशमी ये जो है दीर्घिकार का ह्रस्व इकार हो रहा है, अर्थ तो वही है ना, शांति करने वाला सुशमी, अद्रिगो माने भूमि के मालिक अर्थात राजा, राजा का तो काम ही है ना शांति स्थापित करना, तो सुशमी कह दिया उसको, सुशमी समिध्वम समिध्वम अद्रिगो, अग्निरपि अद्रिगु उच्यते, तुभ्यम स्तोतंति अद्रिगो सचिव, ये मंत्र है, सचिव का अर्थ है कर्मवान, अद्रिगो का अर्थ है अधृत गमन, तुम्हारा गमन जो है अधृत है, अर्थात तुम्हारा गमन क्या है अधृत है, ये मंत्र दिया है अधृत गमन, तुम्हारा जो अनथक परिश्रमी, अधृत गमन का अर्थ किया तुम्हारा गमन जो है अधृत है अनथक, कभी भी धृत का अर्थ अधृत का अर्थ न थकने वाला कैसे कर दिया, सचिव का अर्थ है कर्मवान, और अधृत का अधृगो का अर्थ है अनथक परिश्रमी, और विद्वान अग्नि का अर्थ कर दिया विद्वान, तो हे अग्ने हे अद्रिगो हे सचिव, सचिन कर्म नाम में पड़ा है और वह का अर्थ वन का अर्थ हो गया वाला, हे कर्म वाले, हे अद्रिगो, हे अग्ने, स्तोकास तुभ्यम मेदस घृतस्ोतंती, स्तोकास गुणों की कदर करने वाले मनुष्य, तुभ्य मानित तुम्हारे लिए, मेदसा घृतस्ोतंती स्निग्ध जो घृतादि उत्तम पदार्थ है वो प्रदान करते हैं तुम्हारे लिए। हे अद्रिगो हे सचिव हे अग्ने, स्तोकास कौन, गुणों का आदर करने वाले, स्तोकास का अर्थ है गुण स्तावक, स्तोकास का अर्थ है गुण स्तावक, गुणों के जो स्तावक हैं स्तुति करने वाले, स्तोक का अर्थ वो नहीं है, अल्प अर्थ नहीं है, गुणों के जो स्तावक हैं उनको स्तोकास कह रहे हैं। मेदस घृतस्य तुभ्यम स्तोतंती, मेदस घृतस्य का अर्थ हो गया स्निग्ध घृतादि जो उत्तम पदार्थ है वो स्तोतंती प्रदान करते हैं। तुभ्यम तुम्हारे लिए, मेदस घृतस्ोतंती कर्म में षष्ठी हो रही है, ये कर्म षष्ठी पर आप लोगों का ध्यान जा रहा है, मैं तो बराबर ध्यान दिला रहा हूं। जैसे मेदस घृतस्ोतंती तेषाम पाही श्रुधि हवम, नहीं क्रिया के साथ, स्तोतंती क्रिया है और मेदस घृतस्य षष्ठी हो रही है, तेषाम पाही, पाही तो क्रिया है, तेषाम में षष्ठी हो रही है, और अभी कल भी आया था ना एक जगह में बता रहा था, नहीं वो बोला था उसके संदर्भ में एक शब्द आया था क्या था? कर्म में षष्ठी मैंने कहा था, किसी को याद है बोलो, मैंने वो भी बोला था उस दिन, हाँ चलो बाद में फिर खोलेंगे। इतनी दूर नहीं है, वो तो नजदीक ही था, चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इंद्रोपि अध्रिगु उच्यते, सुनिए इंद्रोपि अध्रिगु उच्यते, अध्रिगवा ओहम इंद्रायत्यपि निगमो भवति, एक और मंत्र है इंद्र को भी अध्रिगु कहते हैं, ये जो है अग्नि देवता वाला मंत्र है, ये इंद्र देवता वाला मंत्र है। तुभ्यम स्तोतंति अध्रिगो सचिव स्तोकासो अग्ने मेदसो, स्तोकास का अर्थ चंद्रमणि जी नहीं स्वामी जी का अर्थ दिया है इन्होंने, स्तोकास गुण स्ताव का स्ताव, गुण स्तावक को स्तोकास कहा है, बहुवचन में है ये आजसेर सुख। कवि सस्तो बृहता भानुना गा हव्याजुसस्व मेधिर, कवि शस्त है संबोधन है, कवि प्रशस्त बड़े तेज के साथ आइए, बृहता भानुना आगा, आ जो है गा से जुड़ गया, कवि सस्ता बड़े कवि प्रशस्त, हे कवि प्रशस्त बड़े तेज के साथ, बृहता भानुना आगा, हव्या जुसस्व मेधिर, मेधिर ये संबोधन है, हव्या हे मेधाविन सात्विक भोजन कीजिए, हव्यानी जुसस्व, हव्या का अर्थ होगा हव्यानी, गा क्रियापद है ये, आइए आंग उपसर्ग जुड़ जाएगा इसके साथ, कवि सस्तो बृहता भानुना गा हव्या जुसस्व मेधिरा, हे मेधिरा हे मेधावी हव्य पदार्थों का सेवन कीजिए। हे अग्ने तुभ्यम स्त्रोतंती स्तोकास अग्ने मेद सो घृतस्य। ये मेद युक्त घृत जो है, चिकना स्निग्ध जो घृत है, ये तुम्हारे लिए प्रदान किए जाते हैं। ये जो यज्ञ का अग्नि है इसके लिए भी घटेगा। कवि सस्तो व्रियता भानुनाग हव्या जो सस्व मेदिरा, और परमेश्वर के लिए भी और किसी विद्वान के लिए भी। आदि भौतिक अर्थ जब करेंगे तो विद्वान में घटेगा तो परमेश्वर में घटेगा। गुरु जी आप क्या पूछ रहे थे पहले कि ये अर्थ कैसे कर दिया? कौन सा? अनथक परिश्रम या कुछ पूछ रहे थे ना? अधृत गमन। अधृत गमन अधृत गो का किया है गुरु जी इन्होंने। हाँ, अधृत गमन से धृत ले लिया और गो से गमन, वो तो ठीक हो गया। अधृत गमन शब्द अधृत गो का किया है जी। फिर इसका अर्थ चंद्रमणि जी ने अनथक परिश्रम किया है। हाँ, तो अधृत गमन माने जिसकी गति रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। अधृत गमन वाले अधृत गमन गति को धारण नहीं किया जा सकता। धारण नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा, रोका नहीं जा सकता। रुकती नहीं, गिरती नहीं। ये सचिव में गुरु जी व प्रत्यमत्व अर्थ में हो रहा है। सचिव सची कर्म नाम बता रहे हैं ना, फिर कर्म वत अर्थ कर दिया तो व जो है वो केशव वाला व जोड़ रहे हैं इसमें, मत्व अर्थ। हाँ, मत्व अर्थ है बिल्कुल जी। तो इंद्र भी अध्रिगु है। देखिए आगे, अस्मा इदु प्रतव से तुराय प्रयो न हरमी स्तोम माहिनाय रिचि समाया रिचि समाया धृगव ओहम इंद्राय ब्रह्माणि रात तमा रात तमा। इंद्र देवता स्मय तवसे, इस बलवान तवसे माने बलवान, तुराय माने स्फूर्तिमान गतिशील, माहिनाय पूज्य, माहिना शब्द पूज्य अर्थ में है माहिनाय, रिचि समाय प्रशंसा के योग्य, अध्रिगवे अज्ञे गति वाले जिसकी गतियों को शत्रु धारण न कर सके, ये अध्रिगवे है। ऐसे इंद्र के लिए प्रयान ओहम स्तोमम तृप्तिकारक, प्रया अन्न को कहते हैं, तृप्तिकारक अन्न की तरह ओहम स्तोमम प्रापणीय जो सत्कार है, स्तोम है, स्तुति है, रात तमा ब्रह्माणी प्रहर्मी। ये रात तमानी का अर्थ में रात तमा प्रयोग किया है। दातव्य धनों को ब्रह्माणी धन, ब्रह्म नाम धन का है यहाँ पर, प्रहर्मी देता हूं। धन नाम में ब्रह्म भी पड़ा है ना, तो ब्रह्माणी का अर्थ है धन। दातव्य धनों को मैं देता हूं, दातव्य धनों को देता हूं। गुरु जी ये जो कह रहे हैं कि अग्नि रपि अद्रुग उच्चते इंद्र रपि अद्रिग उच्चते जी, ये अग्नि के वाचक अद्रिगु शब्द है या विशेषण को भी कह सकते हैं? यहाँ तो विशेषण दिखाया है दोनों मंत्रों में, तुभ्यम श्चोतंति में भी और अधिग्रव ऊहम इंद्राय में भी विशेषण बन रहे हैं अग्नि के और इंद्र के। 361 है क्या जी? 361 है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। एक इकसठ एक है। अच्छा, हाँ यही कह रहा हूँ, मंत्र तो मिला ही नहीं। एक इकसठ एक, मैं एक बार इस मंत्र में इसमें भी देख लेता हूं। अस्मा उप्रतव से, इसके लिए निश्चय से, प्रकर्ष से, तव से माने बलवान के लिए, तुराय माने त्वरित गति वाले के लिए, प्रया प्रिय वस्तु की तरह, अन्न नाम में पड़ा है ना प्रया, अन्न की तरह हर्मी स्तोमम माहिनाय, समर्पित करता हूं मैं स्तोम के लिए, माहिन आये मानी पूज्य के लिए, माहिन शब्द महते अर्थ में है, पूज्य के लिए माहिन आये गुणैर महते, मह पूजायम धातु से माहिन बना लिया। और रिचि समाये अर्चनीय के लिए, रिचि समाय का अर्थ है अर्चनीय के लिए, अद्रिगवे अबाधित ज्ञान रश्मि वाले के लिए, ओ हम समर्पणीय को, ओ हम इंद्राय इंद्र के लिए, ब्रह्माणी रात तमानी नितांत देने योग्य जो वेद वचन है उनको समर्पयामी प्रहर्मी। प्रहर्मी समर्पित करता हूं, परमेश्वर बलवान है इसकी विशेषताएं दिखाई, परमेश्वर इंद्र की विशेषताएं, परमेश्वर बलवान है, तीव्र गति वाला है, सर्वत्र पहुंचा हुआ है, महान है, इसीलिए सबके द्वारा पूजा अर्चना के योग्य है, वह अबाधित ज्ञान रश्मियों वाला है, जिस प्रकार यजन करने वाला अग्नि में आहुति देता है ऐसे अपनी प्रिय वस्तु को अपने इष्ट को समर्पित करता है, उसी प्रकार मैं भी समर्पण के योग्य अपनी स्तुति को उस परमेश्वर को समर्पित करता हूं, समर्पण के योग्य वेद वचनों से भी उसका स्तवन करता हूं। मंत्र तो परमेश्वर परक है, बहुत ही सुंदर है, एक बार देख लो आप लोग, फिर दोबारा अस्मई इदु प्रतवसे तुराए, तवसे मानी बलवान के लिए, इंद्र को बता रहे हैं कि वो बलवान है, वो शीघ्र त्वरित गति वाला है, प्रयोन हर्मी स्तोमम, जैसे कोई प्रिय वस्तु को हम अपने बड़े पूज्य के लिए समर्पित करते हैं ना, मैं स्तोम को समर्पित करता हूं, अच्छी चीज जैसे भेंट करते हैं, जो ज्यादा पूज्य होता है उसको ज्यादा अच्छी चीज भेंट करते हैं, बराबर वाले को बराबर सी, छोटे वाले को छोटी सी। प्रयोन हर्मी स्तोमम माही नाये रिचि समाये अध्रिगवे ओहम, ऐसे मैं भेंट कर रहा हूं उसको अपने स्तोम को, जो अर्चनीय है रिचि समाय अध्रिगऊ है अबाधित ज्ञान रश्मि वाला है, और इंद्राय ब्रह्माणी रात तमानी, उस इंद्र के लिए वेद वचनों को नितांत जो रात तम है देने योग्य हैं, स्तोताओं के द्वारा जो देने योग्य हैं, और ओहम यहां पर ओहम जो है स्तोमम के साथ जुड़ जाएगा, ओहम वहन साधनम प्रापणीयम समर्पणीयम स्तोमम, वह धातु का ओहम रूप है, कर्म कारक में घय छांदस संप्रसारण हो रहा है, जिसके द्वारा हम प्राप्त किए जाते हैं, ओह प्राप्त कराया जाता है, ओहम स्तोमम वहनीय प्रापणीय जो स्तोम है, समर्पणीय जो स्तोम है उसको मैं समर्पित करता हूं। लकार थोड़ी वो कर्म में घय मान लेंगे, छांदस संप्रसारण या उहिर अर्दने इससे घय कर लेंगे, अहम नहीं है, ओ हम तो वहन साधनम है, समर्पणीय को स्तोम का विशेषण है। स्तोम का है ना, स्तोम को देता हूं, प्रापणीय जो प्राप्त कराने योग्य समर्पणीय जो स्तोम है उसको देता हूं, माहिनाए उसको पूज्य कहा है। आंगूश पर आ जाते हैं, आंगूश आंगूश है स्तोमा आघोषा, आंगूश ये शब्द स्तोम मानी वेद का वाचक है, स्तोम वेद मंत्र को कहते हैं, आघोष वेद सब जगह प्रचार के योग्य है, और एनांगूषेण वयमिंद्रवंत अनेन स्तोमेन वयमिंद्रवंत। देखिए मंत्र दिया 1:105:19 विश्वे देवा एनांगूषेण इंद्रवंता सर्ववीरा वयम वृजने अभिश्याम, पहली पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं, इस वेद के स्वाध्याय के द्वारा एना जो शब्द प्रयोग है तृतीया के अर्थ में है, एना एना मानी एनेन, इस आंगुषेण इस वेद स्वाध्याय के द्वारा, इस वेद स्वाध्याय के द्वारा इंद्रवंता सर्ववीरा वयम ब्रिजने अभिश्याम, श्रेष्ठ आत्मा वाले पूर्ण वीर इंद्रवंता, वेद स्वाध्याय के द्वारा श्रेष्ठ आत्मा वाले इंद्रवंता, आंगुषेण इंद्रवंता हो गए हैं हम, वेद स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान के द्वारा हम श्रेष्ठ आत्मा वाले हो गए हैं, सर्ववीरा पूर्ण वीर हम लोग, व्रजने अभिश्याम संसार संग्राम में और आंतरिक संग्राम में सब शत्रुओं को जीते। अभिश्याम व्रजने का अर्थ है संग्राम, नाम में पड़ा है व्रजन, संग्राम में पड़ा है ना व्रजन, संग्राम में अभिश्याम हम लोग शत्रुओं को जीतें, अभिभूत करें। तन्नो मित्रो, अगला मंत्र अगली पंक्ति, हमारे उस आत्मिक बल को, तन्नह वो जो आत्मिक बल है, है जी बल, नाम बल बल ठीक है, बल से युक्त जो इन्होंने वृजन का अर्थ वैसे संग्राम किया है, संसार संग्राम में अंतर बाह्य शत्रुओं को जीतें। तन्नो मित्रो वरुणो माम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यो, बहुत सारे देवताओं को गिना दिया, मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी देवलोक सब जो है मेरे को बढ़ाएं, ये सब बढ़ाएं। आपात मन्यु पर आ जाते हैं, आपांत मन्यु त्रिपल भरमा धुनि सिमीवान छरु छरुमा रिजीसी सोमो विश्वान्यतसा वनानी नर्वागिंद्रम प्रतिमा प्रतिमानानि देभु। आघोष सब तरफ से जिसका प्रचार किया जाता है ना, प्रचार करने योग्य है, सब तरफ फैलाने योग्य है। आपांत मन्यु मंत्र है दसवें मंडल का, क्रोध से युक्त आपांत मन्यु, सोम पक्ष में होगा शक्ति प्रदायक, त्रिपल प्रभर्मा क्षिप्र प्रहारी, क्रोध से युक्त क्षिप्र प्रहारी, इस मंत्र का इंद्र देवता है। आपांत मन्यु त्रिपल प्रभर्मा धुनी है, ये शत्रुओं को कंपित कर देने वाला, शिमीवान कर्म परायण है, और शरुमान शस्त्रों से युक्त है, और रिजीसी है ये कर्म परायण है, शस्त्रों से युक्त है। रिजीस तो सोम का जो फोकट होता है उसको, रिजीसी रिजीसी का अर्थ सोमा दिया, हाँ जी हाँ जी, तो रिजीसी है सोमा, आगे दिया ना रिजीसी सोमा, विश्वानी अतसा वनानी, विश्वानी अतसा वनानी, विश्वानी अतसा, अतसा का अर्थ हो जाएगा अतसानी, शेष छंसी बहुलम, सारे विपुल वनानी, सारे विपुल उत्तम प्रतिमानानी, शक्ति के प्रतीक प्रतीकभूत जो उपमान है, प्रतिमानानी का अर्थ होता है उपमान, तो सारे अतसानी वनानी उत्तम जो उपमान है प्रतिमान है, अर्वाक इंद्रस्य इंद्र के पीछे रह जाते हैं, इंद्रम न देभु इंद्र की बराबरी करने में समर्थ नहीं है। अनेक अनेक ढंग से आचार्य जी ईश्वर की बस वही घूम फिर करके बस वही जाता है कि उसकी महिमा गा रहे हैं, अनेक अनेक तरीके से वही पहुंच रहे हैं कि उसकी। तो आपांत मन्यु का अर्थ किया आपातित मन्यु, आपातित मन्यु, मन्यु से युक्त, आपातित मन्यु, आपातित का अर्थ युक्त, आपातयति आपातित, आपांत मन्यु, मन्यु अर्थात कई आचार्य कहते हैं कि मुख्यतः इंद्र देवता वाला है, इसके बारे में थोड़ा आगे दिखा रहे हैं ये, इसको इंद्र देवता वाला बताते हैं, कोई सोम देवता वाला बताते हैं, कोई दोनों ऐसा कुछ है। आपातित मन्यु जो है आपांत मन्यु माने, ये बोलूं गुरुजी स्कंद स्वामी जी वाला, हाँ इन्होंने कहा कि अर्धर्चेन सोमो इंद्रो वा अभिधीयते, ऊपर वाले आधी ऋचा से सोम या इंद्र को कहा जा रहा है, यदा सोमस तदा आपांत मन्युर इत्यादि नाम पदानाम अयम अर्थः, मन्युहु दीप्ति आपादिता संस्कारेण उत्पादिता दीप्तिर यस्य स आपांत मन्युहु। बहुव्रीहि समास है जी, आपांत आपादित, या तो आपातित शब्द है, वैसे आपादित की बजाय आपातित शब्द है, आपातित आपादित मन्यु है जिसका जी, संस्कार से उत्पादित दीप्ति है जिसकी, मन्यु का अर्थ दीप्ति कर दिया, आपातित शब्द का अर्थ है आपादित, ऐसा कर लें जी, है जी, आपादिता दीप्तिर्यस्य, आपादितो मन्युर्यस्य जी, जब सोम का सोम ले रहे हैं तो ये अर्थ किया है, और जब दूसरा कौन सा बताया था, इंद्र गुरु जी, हाँ तब क्या कहेंगे, वो तो आगे कहा जाएगा है, आपातित मन्यु, मन्यु से युक्त हो गया, तिप त्रिपल प्रभर्मा का अर्थ है तिप त्रिप्र प्रहारी क्षिप्र प्रहारी, और सोमो व इंद्रो व, ये दिखा दिया कि ये सोम भी हो सकता है इंद्र भी हो सकता है, सोम भी इसी तरह क्षिप्र काम करने वाला, शीघ्र काम करने वाला है, सोम सोम जो है वो शीघ्र काम करने वाला है, धुनी धुनोते शिमीति कर्म नाम, जो धुन दे वो धुनी, शत्रुओं को धुन देता है ना, उसमें आता है हरियाणा में, अरे भाई धुन दिया इसने तो, उसको रगड़ दिया, शीघ्र काम करने वाला अपना क्षिप्रकारी क्षिप्र प्रहारी, सोम व इंद्र व, ये और आगे एकदम से तृप्त कर देता होगा जी जी, जैसे सोम अंदर पहुंच गया तो फिर काम कर ही देगा, बस अज गति क्षिप्र प्रहारी सोम अथवा इंद्र, अर्थात ये और आगे कहे हुए अन्य सब विशेषण सोम अथवा इंद्र दोनों के हो सकते हैं। ध्वनि गुरुजी जब इंद्र अर्थ किया है ना, तो उसका आपांत मन्यु का अर्थ या तो वही रखा है उत्पादित दीप्ति ही, या तो उत्पादित क्रोध, वहां पे मन्यु के दो अर्थ ले लिए, दीप्ति तो था ही पहले से, क्रोध और ले लिया, हाँ मन्यु के दीप्ति और क्रोध दो अर्थ हैं यूं समझ लो, इंद्र वाले पक्ष सोम वाले में तो दीप्ति स्कंद समझें, प्रथम अनुच्छेद की कुछ पहले वाली पंक्तियों में प्रसिद्ध अर्थ है इसका, तो सोम शब्द के बारे में और दूसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति में इंद्र के बारे में, अथ द्वादश खंड प्रथम अनुच्छेद की कुछ पंक्तियों में तो अचीर्य सोम के बारे में कहा है, और द्वितीय अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति में इंद्र के बारे में, 10 89 10:85 मंत्र, इसमें इंद्र की महिमा गाई है। तो ये कंबोज जी यूं कह रहे हैं कि आपांत मन्यु सर्वतः क्रोध को बरसाने वाला, आपातित मन्यु क्रोध व तेज का उत्पादक, त्रिपल प्रभर्मा का अर्थ है तीव्रता से प्रहार करने वाला, त्रिप्र प्रहारी, क्षिप्र प्रहारी, श्रिप्र प्रहारी और धुनि चलायमान कर देने वाला, शिमीमान कर्मशील, शरुमान, शरु कहते हैं आयुध को, शरु वाला, आयुधधारी, रिजीसी रिजु गति वाला, ये दे दिया सरल गति वाला। सोमो विश्वानी अत्सा वनानी, जगद उत्पादक, सोम का अर्थ कर दिया जगद उत्पादक, और विश्वानी अत्सा वनानी सभी झाड़ झंखाड़ वाले वनों की तरह ध्वस्त कर देता है। विश्वानी अतसानी, अतसानी वनानी, अतस्मयानी वनानी, अतस्मयानी, अतस का अर्थ कर दिया झाड़ झंखाड़ वाले जो वन है, झाड़ झंखाड़ वाले वनों की तरह ध्वस्त कर देता है। नैर्वाग इंद्रम प्रतिमानानी देभू, इंद्र के इस मुकाबले में कोई आता नहीं है, कोई उसको दबा नहीं सकता है। न अर्वाक इंद्रम प्रति मानानी देभू, नहीं सम्मुख आकर इंद्र को मुकाबले में आने वाले दबा सकते हैं। तो ये तो इंद्र का अर्थ हो गया, इनकी भी सुन लेते हैं अब। धुनी धुनोते शिमीति कर्म नाम शमयतेर्वा शक्नोतेर्वा, आचार्य यास कहते हैं शिमीति कर्म नाम, क्यों कर्म है ये, उत्पत्ति दिखा रहे हैं, शमयतेर्वा शक्नोतेर्वा, ये किया जा सकता है, कर्म जो है कुछ न कुछ कर सकता है दूसरों में भी परिवर्तन या अपने में। शिमीति कर्म नाम, शिमी को कर्म कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये शमयतेर्वा शांति देता है, शक्नोतेर्वा या अपने या दूसरों में कुछ किया जा सकता है, कुछ कर सकता है ये। हाँ जी, क्रियाशील बनाने वाला ना, समय तेरवा या फिर ये शांति देने वाला है, निर्बलता को दूर करने वाला है। समय तेरवा शक्नोतेरवा, रिजीसी सोमा, रिजीसी सोम है, यद सोमस्य पूय मानस अतिरिच्यते तद रिजीसम। रिजीस क्या होता है कि जो सोम को जब हम शोधन करते हैं तो कुछ बच जाता है, उसको रिजीस कहते हैं। अपार्जितम भवति, ये अपार्जित होता है, माने फल्गु भाग होता है, उसको अपार्जित कह रहे हैं। तेन रिजीसी सोमा, इस कारण से सोम को रिजीसी कहते हैं, रिजीस वाला। अथापि इंद्रो निगम भवति, इंद्र निगम भी होता है, इंद्र देवता वाला, रिजीसी वज्री, जब इंद्र देवता वाला निगम मानेंगे तो रिजीसी का अर्थ वज्री होगा, वज्रधारी, रिजीस मानी वज्र और रिजीसी मानी वज्री। हरियोर अस्य से भागो धानाय धानाश्च, इस इंद्र के जो हरि हैं उनका भाग धान होते हैं, धाना भ्रष्ट हिता भवंती। हरियोर अस्य से भागो हरियोर, ये एक मंत्र है, रिजीसी वज्री, चंद्रमणि 340 पृष्ठ पर दिया है। रिजीसी वज्री वृषभस्तुरासा सुष्मी राजा वृत्रहा सोम पावा युक्त्वा हरिभ्याम उपयासद अर्वांग माध्यम दिने सवने मत्सद इंद्र। रिजीसी वज्री प्रशस्त घोड़ों वाला अर्थात अश्वारोही, रिजीसी वज्री बलिष्ठ, वृषभ तुरासाट हिंसकों का घातक, सेना नायक सुष्मी बल वाला, दुर्जन हंता वृत्रहा और सज्जन रक्षक सोम पावा, सोम पावा का अर्थ है सज्जन रक्षक इंद्र। हरिभ्याम युक्त्वा उपयासत, घोड़ों में गाड़ी को जोड़कर राजसभा में आए, ये तो आदि भौतिक अर्थ कर रहे हैं। हरिभ्याम युक्त्वा उपयासत अरवांग, और उसके बाद क्या करें, माध्यान दिने सवने मत्सत, मध्यान काल में आनंद करे, आराम करे। माध्यम दिने सवने मत्सत, माध्यम दिन सवन में मत्सत इंद्र तृप्त हो मत्सत आनंद मनाए। 5:44 रिजीसी वज्री इसमें अर्थ किया कंबोजी ने, शत्रु अपवर्जक रिजीसी, ये परमेश्वरशाली जगदीश जो है हिंसक आसुरी शक्तियों को परे खदेड़ने वाला है, रिजीसी है ये, शत्रु अपवर्जक है, वज्री है, वृषभ है, सुख वर्षक है, वृषभ का अर्थ है वर्षा करने वाला, तुराशाट है बलवान शत्रुओं का विजेता है, सुष्मी शत्रु शोषक है, राजा शासक है, वृत्रहा है, सोम पावा सोम का पान करने वाला है। युक्त्वा हरिभ्याम उपयासद अर्वांग, रथ को जोतकर अश्वों से निकट गमन करे हमारे अभिमुख। युक्त्वा हरिभ्याम, हरि हरि कौन से हैं इस रिजिस के, ज्ञान और कर्म इसके हरि हैं, तो युक्त्वा हरिभ्याम उपयासद अर्वांग माध्यम दिने सवने मत्सद इंद्रा, दिन के मध्य भाग में होने वाला जो सवन है उसमें इंद्र हर्षित होवे। परमेश्वरशाली जगदीश हिंसक आसुरी शक्तियों को खदेड़ने वाला, दंड व्यवस्था को अपने अधीन रखने वाला वज्री है ये, वज्री मानी दंड व्यवस्था को अपने अधीन रखने वाला, सज्जनों पर सुखी की सुख की वर्षा करने वाला वृषभ है, तुराशाट है बलवान शत्रुओं पर विजेता है, और सुष्मी है दुष्टों पर भयमात्र से सुखा डालने वाला, सबका शासक है राजा है, सुख साधनों को छिपाकर बैठ जाने वाली आसुरी शक्तियों का उच्छेदक है वृत रहा है, और भक्तिरस रूपी सोम का पान करने वाला है। सोम पावा, परमेश्वर को सोम पावा का भक्तिरस का सोम पान करने वाला, वह परमेश्वर मध्यान्ह में समर्पित किए जाने वाले हमारे नैवेद्य को युक्त्वा हरिभ्याम उपयासत स्वीकार करने के लिए हमारे हृदय में आए, मध्यान्ह में समर्पित किए जाने वाले हमारे नैवेद्य को स्वीकार करने के लिए, मध्यान्ह दिने सवने हरिभ्याम उपयाही, इसकी संगति नहीं लगाई, हरिभ्याम हरि हरि के द्वारा हैं अपने अश्वों से, तो परमेश्वर के दो घोड़े कौन से, ज्ञान और कर्म, मानी हमारे को ज्ञान और कर्म से युक्त करने के लिए आ जाओ। प्राण अपान भी इंद्र के हरि हैं, तो इसका अर्थ हमने हरियोरस से भागो धानाश्च, उस इंद्र के घोड़ों के जो भाग है ये कौन सा है, रिजीस है, सहभागा मानी रिजीस, 338 पृष्ठ पर जो मैं पढ़ रहा था इनका मूल में पढ़ रहा हूं, हरियोर अस्य सहभागो, अस्य मानी इंद्र का जो घोड़े हैं उनका ये भाग है रिजीस, सोम तो इंद्र पीता है और घोड़े जो है रिजीस खाते हैं, और धान भी घोड़े खाते हैं, सोम का बाकी बचा हुआ ना है? बाकी वाक्य का अन्वय कैसे हो रहा है, कहाँ पर हरियो रस्य सभागो अस्य रिजीस, ये अस्य इंद्रस्य सभाग है मानी रिजीस रूप भाग है, जो रिजीस रूप भाग है वो घोड़ों का है, धानास्त और धाना भी उसके ही है, धाना भ्राष्ट्र हिता बनती, भ्राष्ट पर रखे जाते हैं इसलिए धान बनते हैं, फले हिता बनती, वो फलक होता है ना जो तवा होता है उसके ऊपर रखते हैं तब धान बनते, बबधाम ते हरी धान, फलक होना चाहिए था पर फले लिखा है, फले हिता बवंती, फले का अर्थ फलक अर्थ किया है, फले हिता बवंती का अर्थ व्याख्या करो ने फलक किया है, फले हिता फलक माने गुरु जी तवा, इन्होंने चंद्रमणि जी तो ये कह दिया भाठ में डाले जाते हैं या फिर भून कर फलक पर डाले जाते हैं, ये दूसरा अर्थ कर दिया। भून करके फिर उसको किसी हिता निहिता भवन फल के ऊपर डालते हैं, फलक के ऊपर डालते हैं, उनको धाना कहते हैं। दधाती थी धाना, धा धातु से धाना है। घोड़ों को भून के अन्न खिलाया जाता है क्या गुरु जी? अस्य अरियो से भागा धाना, इंद्र के घोड़ों का वो रिजिस और धान भाग है। धान तो धाना भ्रष्ट्रे हिता भवंती, पर भुनान थोड़े खिलाते उनको, तो कच्ची दाल खिलाते ना गुरु जी, चने की दाल। ये तो केवल संकेतात्मक है, चने खिलाते हैं। चने के अलावा और भी है, चने को भिगो खिलाते हैं, धान तो कभी नहीं खाते देखा। तो वही है खाने की चीज है जी। बबधाम ते हरी धाना उपरी जी सम जिग्रताम, भ्रष्ट्रे हिता भवंती, फले हिता भवंती, फिर फले हिता भवंती। फिर आगे देखिए, बबधाम ते हरी धाना उपरिजीसम जिग्रताम, ये मंत्र है। ये हरी है ना जो इंद्र के हरी, बबधाम मानी खाएं, धाना उपरिजीसम जिग्रताम, और दोनों इसको रिजीस को सूंघें। पर ये खिलाने के लिए कह रहे हैं, धाना का अर्थ ही खिलाने के लिए बता रहे हैं चाची। बबधाम ते हरी धाना द्वितीय बहुवचन है ये धाना। बबधाम मानी खाए, भस बरसन दीप्त्यो, वे खाएं ते हरी बबधाम धाना उपरिजीसम जिग्रताम, और रिजीसम उपजिग्रताम, उप को जिग्रताम से ले जाइए। आदि ना अभ्यासेन उपहितेन उपधाम आदत्ते, ये बभस्ति अतिकर्मा। आदि ना अभ्यासेन उपहितेन उपधाम आदत्ते, इसकी व्याख्या गुरुजी इसी में 347 पृष्ठ पर इन्होंने दिया है। धाना अर्थात भुने हुए जौ, और रिजीस घास घोड़े का खाद्य बतलाया है, अतः घास को भी रिजीस कहते हैं। रिजीस यहाँ दिया ही है कि रिजीसम उपजिग्रताम, रिजीस खाए। रिजीस वे तो सोम का जो भाग है उसको रिजीस कह रहे थे, पर यहाँ पर यहाँ प्रसंग के अनुसार घास भी हो जाएगा। वैसे में तो जो आचार्य जी बोल रहे हैं, जो पुआल आदि वो भी घास के तौर पर उसको खा सकते हैं। हाँ, घास घोड़े का खाद्य बतलाया था, घास को भी रिजिस कहते हैं। और इन्होंने आगे दिया, रिजिस से अर्षादी व्यवच करके रिजिस ही बना लिया, प्रशस्त घोड़ों वाला। अतस का अर्थ प्रचुर है, अतस जो है सोमो विश्वानी अत्सा वनानी, प्रचुराणी वनानी, सोमो विश्वानी अत्सानी वनानी नर्वाग इंद्रम प्रतिमानानी देभू। ये पंक्ति का क्या अर्थ किया देखिए जी, आदिना अभ्यासेन उपहितेन, ये नीचे दिया है ना जो बीच में, बबधाम ते हरी धाना उप रिजिसम जिग्रताम इत्यपि निगम भवति, आदिना अभ्यासेन उपहितेन उपधाम आदत्ते, बभस्ति कर्मा बभस्ति रत्ति कर्मा। जो बभस्ति धातु है वो अत्ति अर्थ में है, आदिना अभ्यासेन उपहितेन उपश्लेषितेन उपधाम अभ्यासेन उपहितेन, अभ्यास से उपहित होकर उपधा को ले लेता है बभस्ति। ये बबधाम की सिद्धि तो नहीं करके दिखा रहे जी, बबधाम पद का निर्वचन कर रहे हैं कि आरंभ में आदिना आरंभ में अभ्यासेन अर्थात द्वित्व से युक्त, और भस धातु की उपधामानी आकार का लोप, घसी बसोर अलीचा आजकल जो करते हैं। आदिना आरंभ में अभ्यासेन बभस्ति में जो बै चला गया ना वो अभ्यास के कारण से बै बन गया, और उपहितेन उपश्लिष्टेन उपधाम आदत्ते, उपधा को ले लिया, उपधा को बाहर निकाल दिया, भस धातु की उपधा को बाहर निकाल दिया। ये एक ही होगा ना गुरु जी, अभ्यास न उपहिते न, माने द्विवचन किए जाने से आदि में बकार आ गया। हाँ, आदि ना अभ्यासेन और उपहितेन, ये तीनों एक को ही कह रहे हैं कुल मिला के। आदि ना अभ्यासेन उपश्लिष्टेन जी, आरंभ में अभ्यास अर्थात द्वित्व से युक्त और उपधाम आदत्ते, फिर भस धातु के उपधा आकार का लोप बभस्ती बबधाम रूप बन गया। तो ये भोजनार्थक है ये भस धातु। सोम है सर्वाणी अतसानी वनानी, सोम जो है वो सभी अतस, अतस का अर्थ हो गया प्रचुर। सोमो सर्वाणी महान उत्तम जो वन है, अर्वाग एनम अप्राप्य विनश्यंती, इसको बिना प्राप्त किए पहले ही नष्ट हो जाते हैं ये और दूसरे। तो इसके जो शत्रुगण है ना, अर्वाग एनम अप्राप्य विनश्यंती, एनम अप्राप्य, इसको बिना प्राप्त किए ही पहले ही नष्ट हो जाते हैं। जो ये कहा ना, ये न अर्वाग इंद्रम प्रतिमानानी दभ्नुवंती देभुकर दभ्नुवंती यही एनम प्रतिमिमीते नैनम तानी दभ्नुवंती, जिन उपमानों से इंद्र की उपमा दी जाती है वे सब उसके पास तक, उसकी बराबरी तक नहीं पहुंच पाते, माने ये हीनोपमा एक प्रकार की है। हाँ, आसपास भी नहीं। ये जो कहा ना, न अर्वाग इंद्रम प्रतिमानानि दभ्नुवन्ति, इंद्र के साथ जो प्रतिमान दिए जाते हैं, उपमान दिए जाते हैं, तो वो सब कहते हैं ना उसके बराबर नहीं हो सकते, सब उससे कम ही उपमाएं होती हैं। यही रेनम प्रतिमिमते, जिनके साथ इसकी उपमा दी जाती है, नैनम तानि दभ्नुवन्ति, वे सब इसके साथ वो इसको नहीं दबाते, इसकी बराबरी नहीं करते हैं, उस तक नहीं पहुंचते हैं, पहले ही नष्ट हो जाते हैं। अर्वाग एवे नम प्राप्य विनश्यन्ति इंद्र प्रधाना इत्ते के। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस मंत्र में इंद्र की प्रधानता है, नैघंटुकम सोम कर्मा इति, और दूसरे लोग कहते हैं कि सोम का अर्थ गौण, हाँ इंद्र की तो प्रधानता है और सोम का अर्थ गौण है, उभय प्रधाना इत्यपरम। और एक दूसरा मत यह है कि ये दोनों इंद्र और सोम दोनों की ही समान रूप से प्रधानता है। ये यहां पर इंद्र प्रधान इत्ते के नैघंटुकम सोम कर्म, ये बीच में पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। इंद्र प्रधान इत्ते के नैघंटुकम सोम कर्म, ये नई छप आई होना चाहिए। 338 पेज पर नीचे नीचे नैघंटुकम सोम कर्म, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, नैघंटुकम सोमकर्म उभय प्रधाना इत्यपरम। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि इसमें इंद्र और सोम दोनों की महिमा गाई गई है। स्मा, इसको एक बार फिर से बता दीजिए, सोम सर्वाणी अतसानी वनानी, सोम सर्वाणी अतसानी, अतसानी मानी महानतानी, महांती वनानी या प्रचुराणी वनानी। तो ये क्या बत, इस मतलब वाक्य का अर्थ क्या है? तसु पक्ष है और न तसा, न तस जो क्षीण नहीं है, अतस का अर्थ हो जाएगा महान। सोम का अर्थ बता रहे हैं कि सारे गहन वनों को सोम कहा जाता है। नहीं नहीं, वनानी के साथ जुड़ रहा है, अतसानी वनानी, विश्वानी अतसानी वनानी। तो सोम कहाँ जुड़ा गुरु जी? सोम तो पहले वाले के साथ जुड़ रहे हैं ना। तो ये वाक्य में पूर्ण विराम गलत लगा है? नहीं नहीं, वो तो मंत्र जो है ना, मंत्र में इसी तरह के दुरान्वय हो रहा है। आपांत मनु त्रिपल प्रभर्मा धुनि सिमीमान छरुमा रिजीसी सोमो विश्वान्यतसा वनानी नारवाग इंद्रम प्रतिमानी देवहु। तो इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, सोम सर्वाणी अतसानी वनानी। उन्होंने तो अर्थ में तो ऐसे दिया है। नहीं, जैसे व्याख्या में तो ऐसे ही किया ना, रिजीसी सोमा, अंतिम से दूसरी पहली अंतिम सोमा अतसानी वनानी। अच्छा, नीचे भी दिया जी। सोमा कहाँ पर? अंतिम पंक्ति और उससे ऊपर, सोमा सर्वाणी अतसानी वनानी। अच्छा अच्छा, दे रखा है जी। हाँ, इसी को तो पूछ रही हूँ मैं गुरु जी, सोमा सर्वाण्य अतसानी। अच्छा इसका सोमात सानी सर्वाणी वनानी, सर्वाणी तो है ना, सर्वाणी अत्सानी वनानी, विश्वा को खोला है। तो बस इसको ऐसे मानेंगे कि मंत्र के शब्द को ऐसे कैसे खोल दिया। सोम औषधि जैसे प्रचुर रस को धारण करती है, जैसे इन्होंने 338 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने अर्थ दिया है, सोम औषधि अत्सानी वनानी प्रचुर रस को धारण करती है, हम सांसारिक सब ऐश्वर्यों को धारण करे, सोम जो है वो सब ऐश्वर्यों को धारण करे। उपमा दे रहे हैं, सोमो विश्वानी अत्सानी वनानी यथा धारयति, सोम सारे गहन वनों को धारण करता है। नहीं, सोम औषधि प्रचुर रस को धारण करती है, वन माने रस कर दिया गुरु जी, अत्सानी वनानी से रस ले रहे हैं, अर्थ ऐसे कर रखा है, सोम औषधि प्रचुर रस को धारण करती है एवं सांसारिक सब ऐश्वर्यों को धारण करे। इंद्र प्रतिमानानी न देभू, इंद्र के इंद्र को जो प्रतिमान है उसके जो प्रतिस्पर्धी हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं अरवाक, बल्कि पहले ही रह जाते हैं, पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इंद्र के साथ जो स्पर्धा में हैं, इंद्र के मुकाबले में जो आते हैं वो सब पहले ही रह जाते हैं, उसके पास तक भी नहीं फटकते। हमारे जो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां शरीर जो भी कुछ संघर्ष करते हैं, आत्मा की एक झलक के साथ ही वो शांत हो जाते हैं। कितनी उछल कूद करो, ये आत्मा एक बार इनको देखे ऐसे तो ये शांत हो जाते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं। जैसे शेर को देखकर खरगोश जो है, किसी ने बताया कि खरगोश जंगल में जैसे कितना तेज दौड़ता है, पर शेर एक बार उसको देख ले तो बस वहीं पर खड़ा हो जाता है। माने बिल्ली को देखकर जैसे कबूतर आंख बंद करता है, शेर वाली ये तो बिल्कुल देखी हुई बता रहे थे कि खरगोश जो है ना, हाँ खड़े हो गया और उन्होंने फिर इसने पकड़ करके ना 50 फीट ऊपर ऐसे फेंका शेर ने 50 फीट ऊपर आकाश में ऐसे फेंका उसको। खरगोश को भी पकड़ लेते पकड़ता है, कुत्तों से तो भागता है, मैंने शेर के आगे भयभीत होने के कारण ऐसा होता है गुरुजी। नहीं वो तो इतना डर नहीं रहा है ना, इतना खरगोश जितना तो सोम है। मैंने तो भगवान के साथ उपमा दी है कि जैसे इसमें दिया है ना कि प्रतिमानानी उसके सब पास भी नहीं फटकते हैं, रुक जाते हैं एकदम उसको देखते ही। मन इंद्रियां प्राण आदि सब कुछ रुक जाते हैं, सारी उछल कूद बंद हो जाती है। नहीं, आत्मा जब इनको देख ले तब की बात चल रही है, ये इसको देखें ये नहीं, आत्मा इनको देखे। मैंने ये कहा था शेर जब खरगोश को देखे तो जैसे खरगोश रुक गया, खरगोश की जगह तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां शरीर आदि है और आत्मा शेर की जगह है। एक इस पद का स्मसा सु अश्नुते इति वा स्मा अश्नुते इति वा अवस्मसा रुधद्वा अवारुधत् स्मसा वारीति। स्मसा नदी को कहते हैं, शीघ्र फैल जाती है। स्मसा सु अश्नुते, शीघ्र, सु माने शीघ्र, अश्नुते अशुंग व्याप्तो धातु से सु बना है, ये शीघ्र फैल जाती है। स्माश्नुते इति वा, इसका अर्थ नाड़ी भी दिखा रहे हैं, ये शरीर में व्याप्त होती है, ये नाड़ी शरीर में व्याप्त होती है। इंद्र देवता वाला मंत्र कद्रा, कद्रा है, कदा है, कदा, कदा वसो स्तोत्रम हरियत आवस्मसा रुधद्वा दीर्घम सुतम वाताप्याये। मंत्र थोड़ा सा, वसो हे सर्ववासक परमेश्वर, कदा स्तोत्रम हरियते, आप कब वेदाध्ययन की कामना करने वाले मुझको स्मसा वा अवारुदत। जैसे शरीरगत नाड़ी रुधिर को रोक रखती है, ऐसे वीर को रोकने की शक्ति प्रदान करेंगे। दीर्घम सुतम वाताप्याये, जिससे दीर्घायु पुत्र प्राण आदि वायुओं से बड़ा हुआ होता है। दीर्घम सुतम, जैसे जिससे दीर्घायु पुत्र प्राण आदि वायु से बड़ा होता है, महाप्राण वाला पैदा होता है। वाताप्याये, एक बार मैं इसको भी देखता हूं, 10 105 1। दस एक सौ पांच एक है ना, अच्छा 10 104 है। कदा पांच एक है, 105 1 है। कदा वसो, इंद्र देवता है, कब हे बसाने वाले वसो स्तोत्रम, मेरे स्तोत्र को हरियत है, तुम अपने लिए चाहना करोगे, कब चाहोगे, कब हे बसाने वाले स्तोत्रम हरियत, कामना वाले स्वयं के लिए। हरियत है जो है संबोधन है या क्रियापद है, नहीं नहीं हरियते है, चतुर्थी एक वचन है जी, कामयमानाय, हाँ, कामना वाले स्वयं के लिए, कामना वाले स्वयं के लिए कब मेरे स्तोत्र को आव, क्या है, आ अव स्मसा रुधत वा। आव जब, आव जो है वो आ जमा अव ऐसा है, अव कब अवरुद्ध करेगा तू, आ आज जो जाकर के रुधत से जुड़ जाएगा, और अव, अव का अर्थ है अवारुधत त्वाम उपरोत्स्यति। अच्छा, ये दो उपसर्ग हैं क्या, आ अव, गुरुजी अवारुधत दिया हुआ है, अब क्या मिलाया इन्होंने, अव और आ, आ एक उपसर्ग है और अव एक उपसर्ग है, आ अव रुधत। लिखा तो ऐसे ही है गुरुजी, आव इत्ययम् रुधदित्यनेन संबंधितव्य। हाँ, तो आ जमा अव दो हैं ये, आ और अव रुधत से जुड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आव में जो आ है और अव है दोनों रुधत से जुड़ेंगे जाकर के, आव रुधत होना चाहिए। गुरुजी ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, अव के बाद आ जोड़ें तो अवारुधति बनेगा। हाँ, हाँ, ऐसा कर देंगे, अवारुधत, अव जमा आ अवारुधत। स्मसा, स्मसा का अर्थ है स्मसा, अवरुद्ध करेगा तू, कुल्या जैसे, कुल्या नदी जैसे, कुल्या जैसे उदकानी अवरुद्ध करती है जल को कृषि के लिए। वाह जो अंतिम वाह है इसका जल अर्थ होता है, स्मसा कुल्या, कुल्या जैसे जल को रोके रहती है ना, ऐसे ही हे सब में बसने, सबको बसाने वाले परमेश्वर, मुझे तेरे उपास, मुझ तेरे उपासक के द्वारा आनंद वृष्टि रूपी जल की प्राप्ति के लिए दीर्घ काल तक उपासना रस रूपी सोम का सवन किया जाता रहा है। मेरे द्वारा ये सोम का सवन किया जाता रहा है, जिस प्रकार कुल्या जल को रोककर उसे कृषि के लिए खेत में ले जाती है, उसी प्रकार मेरे स्तोत्र की कामना वाला तू मेरे स्तोत्र को रोककर उससे आनंद कब प्राप्त करेगा। इंद्र को परमेश्वर को भी ऐसे संबोधन किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है, मेरे स्तोत्र की कामना वाला तू मेरे स्तोत्र को रोक कर उससे आनंद कब प्राप्त करेगा। दीर्घम सुतम वाताप्याये, दीर्घ काल तक सवन किया गया है सोम मेरे द्वारा जल के लिए। वाताप्याये शब्द का अर्थ है जल किया है ना, वाताप्य वाताप्य वातेन आप्यते अधस्तात निपात्यति इति वाताप्यम उदकम। वाताप्य शब्द बहुत लंबा बना दिया जल के लिए। वातेन आप्यते माने वायु के द्वारा जो नीचे गिराया जाता है इसलिए उसको वाताप्य कहते हैं। तो उस वृष्टि के लिए ये जो वाताप्य के लिए जल के लिए दीर्घ काल तक सवन किया गया है सोम मेरे द्वारा जल के लिए, कौन से जल के लिए, वृष्टि जल के लिए। तो दीर्घम सुतम, सुतम माने सवन किया गया है जल के लिए, दीर्घ काल तक सवन किया गया है जल के लिए। तो अवस्मसा रुधद्वा अवारुधत स्मसा वार इति, इन्होंने दूसरा अर्थ भी दिया है राजन, अवारुधत वा अवारुद जल रुक जाए अनावृष्टि हो जाए, स्तोत्रम हरियते तब वेद प्रेमी दीर्घम सुतम वातापे पुत्रवत वर्तमान महान प्रजावर्ग को जल प्रदान करने के लिए स्मसा नहर कुल्या बनाओ। हरियते में इन्होंने ये लिखा है कि कर्म में चतुर्थी है, हरियतम अर्थ निकलना चाहिए, कदा वसो स्तोत्रम हरियतम ऐसा अर्थ निकलेगा जब चतुर्थी, चतुर्थी को द्वितीया के अर्थ में हरियतम स्तोत्रम कामय मानम स्तोत्रम कामना करने वाले स्तोत्र को मुझको मुझको। आप कब वेदाध्ययन की कामना करने वाले स्तोत्रम हरियते ऐसा कर लेंगे, कदा स्तोत्रम हरियते कब स्तोत्र की कामना करने वाले मेरे लिए ऐसा हो जाएगा स्मसा वा अवारुधत। तो फिर चतुर्थी को द्वितीया के अर्थ में नहीं मानना पड़ेगा, स्तोत्रम हरियते स्तोत्र की कामना करने वाले मेरे लिए कब इस जल को रोकोगे, आवस्मसा रुदत्वा जैसे हम जल को रोकते हैं नहर में नदी में, दीर्घम सुतुम वाप्याये दीर्घायु प्राण आदि वायु से बढ़ा हुआ होता है महाप्राण वाला पैदा होता है। अलम ओ ये शब्द जो है वायु के बिना तो होता नहीं, कहते हैं कि निर्वात प्रदेश में शब्द नहीं होता, और वैसे आकाश का गुण बताते हैं। उसमें तो वायु है पर वायु नहीं, मतलब माध्यम चाहिए, वायु अभी सामान्यतः जो हम बोलते हैं उसमें तो वायु एक प्रबंध मुख्य माध्यम